الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً جو وہ مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کے خاطر بیان سے پہلے جو وہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ، سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات، یہ ابھی حال ہی میں ہے۔ سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات، تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس میں سے کچھ سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمناً جو ہے وہ، چونکہ سیلفی کا تعلق جو ہے نا وہ آج کل موبائل سے، یعنی موبائل سے سیلفی بنتی ہے، ورنہ موبائل کے علاوہ بھی سیلفی بنتی ہے، مگر آج کل جو وہ کیمرہ اور موبائل یہ دونوں ایک ساتھ ہو چکے ہیں۔ تو یوں اس چیز میں جو وہ لوگ زیادہ مبتلا ہیں, چونکہ موبائل کے جہاں نقصانات بھی ہیں تو وہاں کے فوائد بھی ہیں, کہ جیسے گھر سے رابطہ رہنا, کہیں بھی ہو تو رابطے میں آ جانا, تو اس کے فوائد تو ہیں بے شمار موبائل کے, مگر چونکہ اس میں کیمرہ شامل ہو گیا اور پھر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ, تو اب جو ہے وہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رابطہ تو چلے فائدہ ہے, تو اب یوں جو نا وہ اس میں کچھ اس طرح کے یہ خرافات آ چکے ہیں, کچھ اس طرح کے مسائل آ چکے ہیں کہ جن میں کئی لوگ مبتلا ہیں, اور سیلفی کا کم سے کم نقصان ایک حب ایجابی ہے کہ بندہ اس میں حب ایجاب میں پڑتا ہے, اور بھی ایسے نقصانات ہیں, سیلفی کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے, مال کا ضیاع ہوتا ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ اچھی جگہ جا کر اپنی سیلفی بنواؤں, تو یوں اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے, مال کا بھی ضیاع ہے, کہ جب یہ کہیں سفر ہوگا اچھی جگہ تلاشنے میں تب چونکہ وہ فیول بھی خرچ ہوگا, پیٹرول ڈیزل وغیرہ, اور وقت بھی خرچ ہوگا, اور وقت بھی ایک انمول وقت بھی جو قیمتی ہے کہ جو کہ ہمیں حالانکہ فری میں ملا ہوا یہ وقت, ورنہ یاد رہے کہ وقت جو ہے نا یہ انمول ہیرے ہیں, جو ہماری سانسوں کی جو گنتی جو ہمارے لمحات ہیں نا یہ انمول ہیرے ہیں, تو کوئی بھی عقل مند شخص انمول ہیروں کو بیکار ضائع نہیں کرتا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اپنا ہمیں جو یہ وقت ملا ہوا ہے تو ہم اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں, جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہم ان فرائض پر عمل کریں, جو چیزیں ہم پر واجب کی گئی ان واجبات پر عمل کریں, اور اللہ و رسول کی اطاعت میں یہ وقت گزاریں تاکہ ہمیں آخرت میں اس کی اچھی جزا ملے. بہرحال تو میں جو ہے وہ آج انشاءاللہ سیلفی اور موبائل کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. تو اسی سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ فناس کے شہر میں, فناس میں جو ہے وہ ایک موبائل فون چوری کرنے والا اس کی گرفتاری کا سبب جو ہے وہ سیلفی کا شوق بنا. کہ ایک اخباری اطلاع کے مطابق چور نے جولائی کے مہینے میں کسی شہر سے موبائل فون چوری کیا, اب کافی دن گزر گئے, یہ چور جو ہے وہ گھومتے گھومتے اتفاق سے اسی شہر میں پہنچ گیا, اور یوں جو ہے وہ اس نے سیلفی بنا لی, اپنی سیلفیاں بھی بناتا رہا, مگر اس چور کو یہ علم نہیں تھا کہ اس موبائل فون میں جو نا وہ جو اس کا آنر تھا, جو اس کا مالک تھا, اس نے ایک ایسی ترکیب کی ہوئی, ایک ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے اتاری گئی ہر تصویر اس کے گھر جو کمپیوٹر اس میں جو وہ منتقل ہوتی رہے گی, یعنی اس کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہوتی رہے گی, چونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے نا اپنی تصویر محفوظ کرنے کا, کہ موبائل میں جو ہے وہ میموری کم ہوتی ہے, اب یہ ہے کہ بندہ اپنی سیلفی اتارے اور اب وہ تصویر جو ہے وہ خود کار طریقے سے آٹومیٹک جو ہے وہ گھر میں جو کمپیوٹر ہے وہاں یہ ٹرانسفر ہوتی رہے گی. بہرحال اس ملزم نے جیسے اس شہر میں آ کر اپنی تصویر بنائی تو وہ فوراً جب وہ تصویر اس موبائل کے مالک کے کمپیوٹر میں پہنچ گئی, اب موبائل کے مالک نے جو یہ تصویر فوری پولیس کو دے دی, اور یوں جو ہے وہ چور نے, ویسے تو خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہیں نا چور کو پکڑنے کے لیے, تو چور نے جو اپنی تصویر خود ہی مالک کو بھیج دی اور یوں پولیس میں پہنچ گئی اور یہ گرفتار ہو گیا. تو میٹھے ڈو اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں دیکھیں یہ تو ہے کہ یہ چور پکڑا گیا کہ یہ اس وجہ سے پکڑا گیا کہ اس نے چوری کی. ایک تو اس نے یہ کام غلط کیا موبائل چوری کرنا, اور اب جو ہے یہ تصویر بناتا پھرا اور یہ یوں یہ پکڑا گیا. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ, واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیلفی کا جو شوق ہے نا یہ بندے کو مروا دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے چوری کی تو یہ اس نے اچھا کام کیا اور یہ یوں پھنس گیا, یہ نہیں میری مراد, یہ نہیں میری مراد, یہ کہ سیلفی کا شوق یہ بندے کو مروا دیتا ہے. اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بندہ شہرت پانے کے لیے مشہور شخصیات کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش کرتا ہے, بڑی بڑی عمارتوں کے پاس سیلفی بنانے کی کوشش کرتا ہے, آبشاروں کے پاس سیلفی بنانے کو اس کو جی چاہتا ہے. بلکہ بعض نادان تو ایسے ہیں کہ جو شیر مگر مچھ اور درندے وغیرہ اور خوخا جانور ان کے سامنے بھی ان کو سیلفی بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہماری سیلفی بنے, اور چلتی ٹرینوں کے سامنے سیلفی. تو یہ شیر کے ساتھ تو سانپ کے ساتھ تو دیگر خوخا جانور کے ساتھ اور ٹرین وغیرہ کے ساتھ سیلفی بنوانا, چلتی ٹرینوں کے ساتھ سیلفی. اب یہ جو ہے نا چلتی ٹرین کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کی سیلفی بنوانا جو ہے وہ بندے کو ہلاکت میں بھی ڈال دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہلاکت میں پڑا یا نہ پڑا, البتہ اس نے اپنے آپ کو خطرے میں تو ڈال دیا. اور بعض اوقات جو یہ سیلفی بناتے بناتے اس سیلفی پہ قربان ہو جاتا ہے, سیلفی کے لیے یعنی مر جاتا ہے, یا تو ٹرین آ کر کچل دیتی ہے یا شیر, شیر کو تو نہیں پتا نا کہ بھائی اس کو میرے ساتھ, اس کو جو میرے ساتھ سیلفی بنانی, باقی یہ کچھ بھی نہیں کرے گا ہٹ جائے گا. کیونکہ شیر یا جو بھی جانور ہے وہ اپنے دفاع میں حملہ کرتا ہے, اس کو کیا پتا کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ سیلفی بنانا ہے پھر یہ چلے جائے گا, اور یہ اپنے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ میری تصویر بھی جو ہے نا وہ مشہور ہو جائے گی, اس بیچاروں کو کیا پتا. تو یوں بہرحال یہ بےچارا شیر جو ہے وہ پھر پنجا مار دیتا ہے یا جو بھی بہرحال کرتا ہے اس کے ساتھ سلوک. دوبارہ مسلمان کو ایسا کام کرنا حرام ہے کہ مسلمان کو اپنے آپ کو خطرے پہ پیش کرنا جائز نہیں ہے. اور میں یہ کلام مسلمان سے کر رہا ہوں, میں یہ بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں کہ جن کا اللہ پر ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے اور ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہے کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, میں ان سے کلام کر رہا ہوں. تو بلا وجہ شرعی بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا یہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ دو سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرے, اس چیز سے بچے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں ایک جان کی کتنی اہمیت ہے کہ دیوار بغیر منڈیر کی چھت پہ مسلمان کے لیے سونا جو ہے نا یہ ناجائز ہے, اس کو سونے اس کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر منڈیر کی چھت پہ یہ سوئے, اس کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ بغیر منڈیر پہ یہ اگر یہ سوئے گا تو یہ گر سکتا ہے, تو یوں بہرحال اس کو سونے کی اجازت نہیں. اور بعض چیزیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے کہ چونکہ اس میں بندے کی جان جانے کا خوف ہے تو بہرحال اس کو منع کیا گیا. دوبارہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. تو میٹھے ڈسنائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سیلفی کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں. فوائد ہیں وہ تو ہم جو اس کے شائقین ہوتے ہیں، جو اس کے شوقین ہوتے ہیں، انہی سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ہی ہمیں بتائیں. جب ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا یہی ملتا ہے بعض اوقات کہ یادگار کے طور پر حیران کن اور دلچسپ منازل کے حوالے سے سیلفی جو ہے وہ اس کو یہ اچھا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کے یہ فوائد ہیں. لیکن ان فوائد کے مقابلے میں نقصانات کی فہرست وہ زیادہ ہے. مثلا جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سیلفی کا شوق پورا کرنے کے لیے وقت جیسی قیمتی شے ضائع کرنا پڑتی ہے. اب یہ نقصان اس کے لیے ہے، اس نقصان کی معلومات اسے ہوگی کہ جسے وقت کی اہمیت جس کے نزدیک ہوگی، جسے یہ پتا ہوگا یا جس کے پیش نظر یہ چیز ہوگی کہ یہ مجھے جو سانسوں کی جو گنتی ملی ہوئی ہے، یہ جو لمحات ملے ہوئے، یہ انمول ہیرے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے. اب جب اس کو پتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ بچے گا بھی. اچھا، مال خرچ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ، چونکہ سیلفی ہر جگہ نہیں بنائی جاتی، اس کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اچھی جگہ تلاشنی پڑتی ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے، اس طرف جانا پڑتا ہے. تو اب جب یہ اچھی جگہ کی طرف جانا پڑے گا، اس کا انتخاب کرنا ہوگا، اس کو تلاشنا ہوگا، تو یقیناً اس میں مال بھی خرچ ہوگا، فیول بھی خرچ ہوگا. اچھا، دوسرا یہ کہ انسانی صحت کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے کہ اس کی ریز وغیرہ، جیسے لائٹس وغیرہ ہوتی ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور خطرناک اور حیران کن سیلفیز کا شوق جو وہ جان بھی لے سکتا ہے. جب بعض اوقات جو وہ لکھا ہوتا ہے نو سیلفی زون، کہ یہاں جو ہے وہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں. اب اگر وہ جگہ اچھی ہے، وہ زبردست جگہ ہے، اب چونکہ شوق جو ہے نا یہ بعض اوقات بندے کو مروا دیتا ہے، تو اب بندہ اس طرح توجہ نہیں دیتا کہ یہاں لکھا ہوا ہے نو سیلفی زون، اور اب بندہ جو ہے نا وہ تصویر بنواتا ہے اور پھر قانون اسے پکڑتا ہے. کیونکہ بعض وجوہات کے بنا پہ قانون جرم ہوتا ہے بعض معاملات کی وجہ سے، تو اس خلاف ورزی پر سزا بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال جہاں ایسی جگہوں کے جہاں یہ لکھا ہو نا کہ یہاں تصویر بنانا منع ہے، تو وہاں سے تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے. اگر جو جیسی ہی جگہ ہو، کیسی ہی خوبصورت جگہ ہو، کیسا ہی خوبصورت مقام ہو، وہ یہاں بچنا پڑے گا. اچھا، یہ وقت لیوائے یہ شوق، تو دیکھیں اس کے لیے جو ہے وہ حیران کن جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کئی کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد ایسی جگہ ملتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس اپنی تصویر کو یا ویڈیو کو سوشل میڈیا پر عام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فیڈ بیک چیک کرنا کہ کتنے لوگوں نے میری تصویر جو لائک کی اور کتنے لوگوں نے ڈس لائک کی. اس میں ذرا وقت ہی خرچ ہوگا. تو میٹھے ڈے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ اوقات و لمحات انمول ہیرے ہیں، اور ان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ. یعنی دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں، ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت. تو واقعی صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے بندہ غافل ہوتا ہے، اور وقت بھی. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تب اسے اپنے صحت کے دن یاد آتے ہیں. اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ کاش میں فلاں کام میں صحت کے دنوں میں کر لیا ہوتا, کاش یہ نیکی میں نے اس وقت اگر کر لی ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی. فراغت, کہ یہ بھی ذرا, جب بندہ بعض اوقات بندہ کوئی مصروف ہوتا ہے, بہرحال مصروف ہو یا نہ ہو, جب بندہ قیامت کے دن حسرت ہوگی کہ میں نے جو اپنے اوقات فضول وقت میں گزارے, کاش میں اس میں ذکر اللہ کر لیتا, کاش میں اسے نیکیاں کما لیتا, کاش میں اسے نیک کام کر لیتا, تو اس کی تو حسرت اس وقت ہوگی. اور بچہ ہو یا بوڑھا, امیر ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت, استاد ہو یا طالب العلم, وقت اسے بھی ملتا ہے, ہر ایک کو ملتا ہے وقت. اور روزانہ دن رات کے اسے جو نا وہ 1440 منٹس ملتے ہیں, اور یہ منٹس بغیر عوض کے ملتے ہیں, یعنی بغیر قیمت کے ملتے ہیں, فری میں ملتے ہیں. اور یہ منٹ بغیر دولت کے ملتے ہیں, اس کے لیے کوئی کمائی کچھ بھی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دن میں جو ہے وہ 1440 منٹس ملے, تو اب اگر کوئی ان منٹس کو یوں ہی ضائع کر دے, ان کو یوں ہی غفلت میں گنوا دے, ان کو گناہوں میں گزارے, تو اس کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں ایک ایک منٹ کی قدر کرنی چاہیے, اور اسے جو وہ اچھے اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے, اسے اللہ تعالی کی عبادت میں گزارنا چاہیے. اچھا, بعضوں کا جو نا یہ سیلفی کی وجہ سے جو وہ بندہ جو ہلاکت میں پڑ جاتا ہے, ایک شخص کو سانپ کے ساتھ سیلفی لینے کا شوق بیدار ہوا, اسی رسالے میں لکھا ہے سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات, کہ ایک شخص کو جو وہ سانپ کے ساتھ سیلفی لینے کا شوق بیدار ہوا. جب وہ شخص سانپ کے ساتھ سیلفی بنانے لگا تو سانپ نے موقع پا کر اس کے بازو پر ڈس لیا. یہ سانپ کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ سیلفی بنا کے مجھے چھوڑ دے گا, میرے پاس سے چلا جائے گا, تو اس نے جو ہے وہ موقع پا کر اسے ڈس لیا اور جھاڑیوں میں فرار ہو گیا. سانپ کے ذہن نے تیزی سے اپنا اثر دکھانا شروع کیا کہ اس کے منہ سے, کہ جس کو ڈسا تھا اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا, اور وہ شخص درد کی شدت سے بری طرح تڑپنے لگا, اور اسے جو طبی امداد دینے کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا, جہاں زہر کے خاتمے کے لیے خصوصی تریاق یعنی زہر کا اتارا دیا گیا, اور کئی ایک انجیکشن لگانے پڑے, اور صحت یابی کے بعد جب امریکی کو جب اس سانپ اس کو جو ہے وہ شخص کو اسپتال انتظامیہ کی جانب سے بل دیا گیا, تو اس کی آنکھیں ایک بار پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کیونکہ اس کی سیلفی کے شوق نے اسپتال کا بل $100,000 سے زائد بنا دیا تھا. اور اب پاکستانی ہم رقم دیکھیں تو تقریباً 1 کروڑ روپے, اور یوں بہرحال وہ اس کا مال بھی کتنا گیا, اور اس کے پاس وہ 1 سال سے زائد عرصے سے ایک اور سانپ موجود تھا, لیکن اس واقعے سے وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اسے بھی جنگل میں لے جا کر اس نے آزاد کر دیا. امیر سنت کی تشریف آوری ہو چکی, اب انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. صلو علی الحبیب, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اب کھانا آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں ہے مسجد میں تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور کچھ نماز پڑھ لی جائے ذکر و درود کر لیا جائے کم از کم چلو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اب چاہے تو کھا پی لیں سو لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 35 جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے جمعہ دل اولا کی 28 تاریخ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. او بی وین بھی ہمارے ساتھ ہے اور گھڑی حسن ضلع تاراباد باب الاسلام پاک سرہندی کابینہ کرم پور ضلع وہاڑی پاک سلیمانی کابینہ کے عاشقان رسول ہمارے درمیان ہیں. الحمدللہ او بی وین کے ذریعے ماشاءاللہ خوش آمدید خوش آمدید ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی ہوں گی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اس طرح آپ نے کثیر عاشقان رسول کو دعوتیں دی ماشاءاللہ. اسی طرح سب ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بھی اپنے اپنے یہاں کے حاضری دیا کریں. ہر مہینے 3 دن کم از کم مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ بھی رکھے. مدنی انعامات پر عمل کے ذریعے اپنی زندگی کو سنواریں اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کرتے رہیں تو انشاءاللہ استقامت کے بھی اسباب ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. اور نمازوں کی پابندی با جماعت نمازوں کی پابندی تو لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردیوں کے موسم میں زیادہ استعمال ہونے والا نارنجی رنگ کا ایک خوش ذائقہ پھل مالٹا. پاکستان میں مالٹے کی مختلف اقسام ہیں جس میں کنو سنگترا اور موسمی وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا بھر میں اس پھل کی ایک درجن سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس کی پیداوار میں سن 2013 کی رپورٹ کے مطابق 36 ملین ٹن کے ساتھ برازیل سر فہرست ہے۔ پاکستان میں اس کی پیداوار کا 95% حصہ آب و ہوا کی وجہ سے صوبہ پنجاب میں کاشت کیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، اس پھل کے طبی فوائد ارشاد فرما دیجئے۔ مالٹے وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، اور اگر یہ روزانہ استعمال کیے جائیں تو آپ کے جسم کا مدافعتی نظام یعنی ڈیفینسو پاورز جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور بیماریوں سے حفاظت کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ مالٹے میں پوٹاشیم، وٹامن اے اور سی ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظریں برابر کام کریں، تیز بھی رہیں، تو اس کے لیے مشورہ دیا گیا ہے کہ روزانہ ایک مالٹا کھایا کریں۔ اچھا، مالٹے میں فائبر بھی ہوتا ہے، مائٹر بھی ہوتا ہے، کینو میں بھی ہوتا ہے، سنترے میں بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور جب ہاضمہ درست ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے خود ہی جان چھٹی رہتی ہے۔ کہ زیادہ تر بیماریاں جو ہے نا پیٹ کی خرابیوں سے ہوتی ہیں، زیادہ کھانے پینے سے، بے اعتدالی کھانے میں، چکنی غذائیں کھانا، دعوتیں اڑانا۔ ہاں، دعوتوں کے جو کھانے ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پر کم مفید ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، خصوصاً شادیوں کے کھانے، یا یوں سمجھ لو کہ جو دیگوں میں پکتا ہے نا، کچن سے جو پک کے آتے ہیں کھانے، یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے عام طور پر۔ پھر یہ کہ چونکہ یہ لذیذ ہوتے ہیں، مسالے مار کے ان کو ٹیسٹی بنا دیتے ہیں، تو پھر یہ کہ لوگ وہ کچھ زیادہ کھا جاتے ہیں۔ پھر چونکہ مہمان دوسرے بھی ہوتے ہیں، اور ایثار کا جذبہ تو کہاں سے لائیں، ہرس کا مرض اس وقت شدت اختیار کر جاتا ہے، تو کہ میں رہ جاؤں گا تو کھاؤں کھاؤں کر کے ایسے ٹوٹتے کہ بغیر چبائے نگلتے رہتے، اور پھر ڈاکٹر جو روزی میں برکت کی دعائیں کرتے ہوں گے، میڈیکل سٹور والے روزی میں برکت کی دعائیں کرتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا ثمر ملتا ہو، پھل ملتا ہو، اور یوں یہ ڈاکٹروں کے پاس اور میڈیکل سٹوروں کے پاس جاتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ فائبر جو ہے یہ ہضمے دار ہوتا ہے، اور یہ نکالتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے۔ فائبر یعنی ریشے دار غذائیں مفید ہوتی ہیں، تو پھل میں اکثر ریشے ہوتے ہیں، پھلوں میں، سبزیوں میں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ کینو بھی بہت مفید ہے، اور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کینو کا استعمال اگر کیا جائے تو یہ کینسر سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ خصوصاً یہ جلد، پھیپھڑے، چھاتی اور معدے سمیت متعدد قسم کے کینسر سے یہ پروٹیکشن دیتا ہے۔ روزانہ ایک گلاس اگر کینو کا جوس پی لیا جائے تو اس سے نہ صرف گردے کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ گردے میں ہونے والی پتھری سے بچاؤ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں پوٹاشیم شامل ہوتا ہے تو وہ دل کی بیماریوں اور کولیسٹرول کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کینو میں وٹامن سی شامل ہوتا ہے جو جلد یعنی اسکن کے لیے انتہائی مفید ہے، اور کینو جو ہے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بھی روکتا ہے، بڑھاپے میں جیسے جو مسائل ہوتے ہیں, جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو مسائل صحت کے بڑھتے جاتے ہیں عام طور پر, تو ان اثرات کو بھی یہ روکتا ہے کینو. اسی طرح کینو جو ہے وہ بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر ہائی, بی پی ہائی جس کا ہوتا ہے, تو ہائی بی پی کو بھی وہ کم کرتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے اور قابو میں رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, تو ان کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو استعمال کرنے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے استعمال کریں کہ میں ان کے ذریعے اپنی صحت درست رکھ کر عبادت پر قوت حاصل کروں گا, یہ نیت کریں تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور اس شخص کو چونکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی, اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, گھڑی حسن ضلع اتار آباد باب الاسلام سندھ پاک سرحندی کابینہ میں اجتماعی طور پر او بی وین کے ذریعے شریک ہونے والے عاشقان رسول, اسی طرح کرم پور ضلع وہاڑی پاک سلیمانی کابینہ میں اجتماعی طور پر ایک تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان ملک ہے اور میرا تعلق یوگنڈا افریقہ سے ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا فرشتے مرتے ہیں؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیجئے گا. بہار شریعت جلد اول حصہ پہلا, اس میں لکھا ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت, فرشتے نوری مخلوق ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا دوران بیان میں نے کہا تھا کہ وہ بغیر منڈیر چھت پر سونا ناجائز ہے, تو اسے ذرا ایڈٹ کر لیجئے گا اور میں اسے رجوع کرتا ہوں. بارے شریعت میں جو نا وہ یہ لفظ نہیں ملا, یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر رات میں رہے جس پر روک نہیں ہے, یعنی دیوار یا منڈیر نہیں ہے, اس سے ذمہ بری ہے. یعنی اگر رات میں چھت سے گر جائے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اور ایک اور مقام پہ لکھا ہوا ہے کہ ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چھت پر سونے سے منع فرمایا کہ جس پر روک نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہنم میں لے جانے والے اعمال, اس میں اس ٹاپک کے تحت آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے آپ کو رجوع سے بھی رجوع کرنا پڑے, واللہ اعلم آپ پہلے دیکھ لیں یہ اس عنوان کے تحت. سوال صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا تاریخ پیخور نہ زما امیر السنت برگاہ کے زما سوال لے س ابلیس فرختو برائے کرم ذرے لگ رہنمائی فرمائے, جزاک اللہ خیرا. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ابلیس فرشتہ ہیں؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ غلط فہمی ہے, ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن ہے, آگ سے بنا گیا. اس نے خود یہ کہا ہے خلقتنی من ناریم و خلقتہ من طین, کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو یعنی آدم کو یا اللہ تو نے مٹی سے بنایا. تو فرشتہ آگ سے نہیں بنا, بولے فرشتہ تو نوری مخلوق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ واضح الفاظ میں ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی, کہ یہ شیطان جو تھا یہ جن میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی, اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا نام وقاص رحمانی ہے, میں ملاوی کے شہر لمبی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے, حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ سور پھونکیں گے, اس کی تفصیل بہار شریعت میں کچھ اس طرح ہے کہ ایک دور آئے گا دنیا میں کہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی, اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی, یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے, اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا, کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا, کوئی کھانا کھاتا ہوگا, غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتن یعنی اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی, لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. آسمان, زمین, پہاڑ, یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ یعنی فرشتے فنا ہو جائیں گے. اس وقت سوا اس واحد حقیقی جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا. وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کہاں ہے جبارین, کہاں ہے متکبرین, مگر ہے کون جو جواب دے. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر جب اللہ تعالی چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا, سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن, تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے, انسان, جنات, فرشتے, جانور سب, یہ اب جو سور پھونکا جائے گا تو یہ سب موجود ہو جائیں گے. سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے یعنی نکلیں گے کہ دہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ, بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر یعنی قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا کہ شیطان ایک ہے یا کئی؟ دراصل وہ اصل جو شیطان ابلیس جو ہے نا, ذرا وہ تو ایک فرد ہے, باقی جتنے بھی شریر جنات ہیں نا ان کو بھی شیطان بولتے ہیں, یہ بھی شیطان ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیطان کی ذریت بھی ہے, اولاد بھی ہے اس کی, لیکن اصل شیطان ایک ہی ہے جس نے وہ آدم, سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کو, یعنی کہ یہ فتویٰ قرآن کریم میں موجود ہے, کان من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. ویسے ہر آدمی کے ساتھ بھی ایک شیطان ہوتا ہے, جو اس کے ساتھ ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب شیطان جو ہے یہ کافر ہوتے ہیں, البتہ صرف ایک شیطان مسلمان ہوا ہے ان میں سے جو آدمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور وہ شیطان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کر لیا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اب مجھے وہ اچھا ہی مشورہ دیتا ہے, جس کو ہم زاد بولتے ہیں نا بچے کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے, تو یہ بھی شیطان ہی ہے, لیکن اصل ابلیس وہ ایک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیں. میرا نام محمد راحیل اتاری ہے, میں ملاوی کے شہر لمبی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, اگر کوئی شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اور ان کا اس کا انتقال ہو جائے, کیا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا؟ جی ہاں, اگر وہ واقعی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرا ہے, فوت ہوا ہے, تو وہ شہید کے حکم میں ہے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بیمار عابد پیج نمبر 15 پر ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے کہ جسے اس کے پیٹ نے مارا, یعنی پیٹ کی بیماری نے مارا, اسے عذاب قبر نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمران اتاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اس وقت دعا کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے, اس وقت نیک ہی بات اچھی بات منہ سے نکالو کہ جو کچھ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ملک تجمل ترکی استنبول سے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے باتیں کرنا کیسا؟ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو ایسا شخص جو نماز میں نہیں ہے اس کا اس سے بات کرنا سلام کرنا منع ہے, جبکہ نمازی اس کا جواب نہ دے, ورنہ تو اس نمازی نے جواب دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. نمازی سے کلام کرنا یعنی بات چیت کرنا یا اسے سلام کرنا اس لیے منع ہے کہ اس کی وجہ سے نمازی کا نماز سے دھیان بٹے گا اور نمازی سے کلام و سلام کرنے والا یہ شخص گویا اسے خیر یعنی بھلائی سے روکنے لگا ہے, بنا کرنے والا بھلائی سے روکنے والا بن جائے گا اور یہ ظاہر کہ اچھا کام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, ہمیں اپنے بابا اور استادوں کا کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. غیبت کے خلاف جب جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, مدنی منا رضوان جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے, بڑا سلام ہے, رٹا یاد کروایا اس کو. ماشاءاللہ, ادب کیسے کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے عرف میں جو ہے نا ادب, عام طور پہ اس کو بولتے ہیں, یعنی یہ جو یوں کھڑا ہے نا تو یہ ادب سے کھڑا ہوا ہے. اگر یہ بھی ایک ادب کا انداز تو ہے, لیکن صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے اس کے آداب ہیں. تو ماں باپ اور استاد کے سامنے اپنی آواز جو ہے نا وہ دھیمی رکھے, بلند نہ کرے, ان کی آوازوں پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرے, نیچی رکھے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے, اور جب یہ ان سے بات کرے تو جی جناب سے اور نرمی سے وہ انداز اس کا نرم ہو, جو حکم یہ دیں آرڈر کریں تو اگر وہ شریعت کے مطابق آرڈر کر لیں تو اس آرڈر کو پورا کریں, اس کے حکم کو پورا کر دیں. اگر یہ کسی بات پر سزا دیں تب بھی ان کو برا بھلا بلکہ پیچھے سے ان کی کسی سے شکایت بھی نہ کریں, کوئی غیبتوں کا دروازہ نہ کھولیں کہ ماں باپ دشمنی میں مارنے سے رہے, استاد جو ہے وہ بھی دشمنی میں تو کیا مارے گا. یہ عام طور پہ سکھانے کے لیے کبھی سزا دیتے ہیں, البتہ استاد کا معاملہ زیادہ ذرا دشوار ہے. اس میں ہمارے ہاں تو استاد کو مارنے کی ہم لوگ اجازت نہیں دیتے, کہ بعض اوقات یہ کہ استاد کو جتنا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے نا, استاد کو اپنے شاگردوں سے پیار ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی گھر میں لڑائی کر کے آئے اور بچوں پر غصہ نکال دے اور اس کو مارے. پھر مارنے کے بھی اپنے آداب ہیں, شدید مار نہیں مار سکتے, زیادہ ضربے نہیں لگا سکتے, تین سے زیادہ ضربے وار نہیں کر سکتے. دوبارہ لے کے مارنے کے بجائے وہ ان کو, ماں باپ کو چاہیے, استاد کو چاہیے کہ مارنے کی ضرورت نہ پڑے, صرف ان کو مطلب دینے کے پیار اور روب ان دونوں کا یعنی کہ اعتدال رکھے, دونوں کا بیلنس صحیح ہو. زیادہ پیار ہر بار پیار ہی پیار تو یہ بھی بعض اوقات اولاد کو یا شاگرد کو وہ نافرمانی پر آمادہ کر سکتا ہے, اور بار بار کی سختی جو ہے یہ بھی ان کو اولاد یا شاگرد کو ڈھیٹ بنا سکتی ہے. تو یہ ماں باپ کو بھی چاہیے, استاد کو بھی چاہیے کہ جو میں نے عرض کیا اس پر غور کرے. تو اس طرح انشاءاللہ دونوں طرف سے معاملہ اکول ہوگا, ایک سا ہوگا کہ یہ فرما برداری کرے گا, آپ پیار بھی دیں گے محبت بھی دیں گے, تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ یہ نظام جو ہے نا یہ اچھا چلے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے علیہ سنت سے یہ سوال ہے, سجدے میں پاؤں کی اکثر انگلیاں لگانا یہ واجب ہے, برائے کرم ان کی مقدار ارشاد فرما دیجئے, ایک سبحان اللہ کی مقدار یا تین سبحان اللہ کی مقدار. سجدے میں دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہونا سنت ہے. اس کے انگلیوں کے یہ جو زمین میں چلنے میں حصہ لگتا ہے نا یہ پیٹ کہلاتا ہے, تو یہ پیٹ لگ جائیں انگلیوں کے اور یہ سب مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں دسوں انگلیاں, یہ تو ہے سنت. اب ان میں اکثر انگلیاں, دس میں سے اکثر انگلیاں جو ہیں, اکثر چھ بنیں گی دس میں سے, اکثر چھ سات آٹھ نو یہ سب اکثر میں آ جائیں گی, تو اکثر کا لگنا تو واجب ہے. اچھا اب واجب تو ایک رکن کے مقدار واجب ہے, اور ایک رکن کی مقدار جو ہے یہ کم از کم ایک سبحان اللہ کی قدر ہے. تو یوں یہاں سجدے میں اکثر انگلیوں کا پیٹ جو ہے نا وہ کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے وہ زمین پر لگنا واجب ہے, زمین پر بھی لگائیں قبلہ رو بھی رکھیں. تو اب دسوں لگائیں نا تو اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا, واجب بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گا. اور دسوں لگانے میں ہے کوتاہی تو بہت ہے, جن کو مسائل پتا ہوتے ہیں ان کی بھی میں نے نوٹ کیا کہ اکثر یعنی کہ نہیں لگا پاتے, توجہ نہیں دیتے شاید, یا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ لگی کہ نہیں لگی, تو ایک دوسرے کو بتا بھی دیا کریں کہ تمہاری نہیں لگتی, اگر تعلقات ہیں اسے اور یہ ہے ظن غالب کہ یہ مان لے گا اور لڑائی نہیں کرے گا. تو اس کو بتا دینا چاہیے. چھوٹی انگلی بازوں کا چھوٹ جاتی ہے, بازو کا چھوٹی پر بہت زیادہ زور دے دیا تو انگوٹا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا سرا نوک لگ جاتی ہے, تو یہ بھی کافی نہیں ہے نا, پیٹ لگنا چاہیے. یہ حصہ پاؤں تو دکھانے ذرا میں آپ کو کہ پاؤں کے کون سے حصے لگانے ہیں, جو زمین پر لگتے ہیں وہ امید ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے. تو اس طرح انشاءاللہ ایک سبحان اللہ کی قدر واجب, اکثر انگلیوں کے پیٹ سجدے میں, پاؤں کی اکثر انگلیوں کے پیٹ سجدے میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہہ لینے کی مقدار جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوں زمین پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, اگر میری برادری جواب دے دے تو کیا بات ہے, 50 سال سے اوپر والے. دیکھیے کسی کو پوچھ کر نہیں, کسی کے بتانے سے, کسی کی آواز سن کر جواب نہیں دینا ہے, نہ کہیں مطلب یہ کہ کوئی پیڈ وغیرہ سے یا کتاب سے دیکھ کر بھی جواب نہیں دینا ہوتا, امتحان میں نقالی جرم ہوتی ہے. آپ کو جو یاد ہو اپنی یادداشت سے جواب دیں, اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول یاد رکھیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کیا ہے؟ جواب دیجئے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام کیا ہے؟ باپو آپ کا مائک. جی بنی بابا, آپ کی برادری سے جو 50 سال سے اوپر, 50 سال یا اس سے اوپر, محمد سید الکونین وفاق علیہ, کچھ نہ کچھ کلام وغیرہ ایسے موقع پہ چلا دیا گیا. کلام چل رہا ہے بابا. اچھا بابو کسی اور, بابا کسی اور کو دیکھ لیں اگر یہ جگہ. بابا 50 سال والے اگر دعوت عام ہو, دعوت عام ہو جائے. نہیں تو تو یہ طلبہ کرام تو آپ کو پتا ہے, عوام کو تھوڑا موقع دیا جائے نا, یہ بھی دماغ کسا کریں اپنا. تو چلو 40 سال. جواب دیجئے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام محمد مقیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میری عمر 50 سال سے ذرا کم ہے. جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے, فیضان صدیق اکبر پیج نمبر 33 پر یہی لکھا ہے, عبداللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام عبداللہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابو ان کو کیا عطا فرمائیں گے آپ؟ بابا ہم نے ان کو کتاب دی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب, نیکی کی دعوت, ماشاءاللہ کلی بات کیسے معاف ہوں, یہ کتاب, یہ رسالہ اور یہ تمغہ عطار, واہ یہ ان کو تحفے میں دیا گیا ہے. امیر علیہ سنت سرد ہے کہ ہم نے یہ بھی کچھ دیں گے. جی انشاءاللہ, ابھی میں سرکاری ملازم ہوں, اسکول ٹیچر ہوں, جیسے چھٹیاں ہوں گی گرمیوں کی تو قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ 12 دن کا. آپ کو تو پھر 2 مہینے کی چھٹی تو گرمیوں میں ملتی ہوگی, سردیوں میں بھی ملتی ہوگی. جی جی چھٹیاں بابا سردی میں ملتی ہیں 10 دن. پھر 2 مہینے میں کچھ نہیں, کچھ 3 دن زائد کر کے 63 دن کا کوئی تربیتی کورس ہو جائے انشاءاللہ تعالی عز و جل. انشاءاللہ امیر علیہ سنت سے عرض ہے, ہمارے پاس کچھ مدنی منیوں کا ایک مدنی گلدستہ موجود ہے, تو اب یہ مدنی منیا بھی ہیں تو اس کو کچھ وقت میں چلائیں. ہاں وہ ان کو تو چلانا چاہیے جلدی جلدی, بیچارے ان کے جو گاہک ہوتے ہوں گے نا یہ تو سب اب کراٹے لے رہے ہوں گے نیندوں میں ہوں گے. مدنی منع اور منیا جی بالکل انشاءاللہ مدنی منوں کا بھی خیال رکھا جائے گا, لیکن تھوڑا سوشل میڈیا والوں کی طرف بھی اگر تھوڑا سی توجہ ہو جائے کہ امیر سنت کے آفیشیل جو فیس بک کا پیج ہے اس پر کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں. یہ ایاز احمد ہیں, کہتے ہیں مجھے نیند میں کراٹے بہت آتے ہیں, برائے کرم اس کا حل عطا فرما دیں. ہے یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے جی. ویسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کراٹے جو ہے نا یہ حاضری دیتے تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی بھی خصلت مبارک یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو ایذا پہنچے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کراٹے ہم کیا سنیں گے, کیسے سنیں گے؟ ایسے ہوتے ہوں گے, ایسے ہوتے ہوں گے کہ جس کو نیند نہ آنے کا مرض ہوتا ہوگا نا وہ بھی سن لے تو نیند آ جائے اس کو مزے کی, اور زبان حال سے کہہ رہا ہو سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو بہرحال یہ کہ عام لوگوں کو جو کراٹے بازو کا ایسے ہوتے کہ دوسرے کمرے والا بھی پریشان ہو جائے, یہ بالکل اس کا راج ہوتا ہے, ایسا کراٹے لے رہا ہوتا ہے کہ مطلب آدمی جا کر پناہ کہاں لے. اب یہ اس کا علاج تو شاید ڈاکٹروں نے بھی ابھی تک ڈھونڈا نہیں ہے کوئی اس کا علاج. دیکھو اگر ہم کو مل گیا کوئی پڑھا تو شاید ڈھونڈ رہے, اگر مل گیا تو انشاءاللہ عرض کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بار بتایا تھا کہ سیدھی کروٹ اگر ہم سوئیں تو اس سے ان کے کہنے کے مطابق اگر کراٹے کیا معاملہ ہوگا تو اس میں وہ فرق پڑے گا, یعنی سیدھا سونے سے بسا اوقات یہ کراٹے کا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو یوں بھی سوئے نا وہ مطلب ان کے پاس کراٹے کی آمد ایسی ہوتی ہے کہ یہ بھی دیکھا ہے میں نے. ڈاکٹر کے کہنے کے بعد میں نے خاص طور پہ یہ دیکھا تھا کہ اس کروٹ پہ سونے والوں کو بھی کراٹے آئیں اور ان کے کراٹوں کی آمد وہاں موجود حاضرین جو سونے کے چکر میں ہوتے ہیں ان کی نیند کی جامت بن جاتی ہے, تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں نیند کم ہوتی ہے اجاگرا کرتے ہیں نا, جیسے اب آج رات بعد مدنی مذاکروں کی وجہ سے وہ سوئیں نیند کم آئے گی, کم سو پائیں گے دن کو اگر یہ, تو ہو سکتا ہے کہ لیٹ سوئیں اور پھر یہ ہوں اور کراٹے ہوں. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ تجربہ ہے کہ بازوں کو آتی ہے کراٹے آتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بازریہ ہے جو مدنی منیوں کا مدنی گلدستہ دکھانا تھا وہ اس کا ٹائم رکھ لیں 10:30 بجے انشاءاللہ. یہ بات ذریعہ ہے ویب سائٹ جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں, ان میں ایک سوال ہے کہ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی مدنی چینل نہیں دیکھتا, میرے ابو اور امی دینی اور دنیاوی تعلیم سے بالکل ناشنا ہیں, بہن بھائی دنیاوی پڑھے لکھے دین سے بہت دور ہیں, ان کا کوئی حل عطا فرما دیں. یہ سوال آپ نے کیا ہے تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے امی ابو اور بھائی بہنوں سب کو کہو کہ مدنی چینل پر تمہارے لیے میں سوال کرتا ہوں آج تو سن لو تم کو حل ملے گا کہ تم مطلب یہ کہ صحیح ہو جاؤ, تب تو مطلب سمجھو کہ وہ ایک فساد کا آپ نے آغاز کر دیا. تو اس طرح ہماری ماں باپ ہمارے بھائی بہن وہ اس طرح کا سوال نہ کیا جائے, یہ رسک ہوتا ہے کہ کوئی جا کر کہہ دے کہ تمہارے بیٹے نے یوں کیا, تمہارے بھائی نے اس طرح سوال چلوایا تھا. کیونکہ ایسا آدمی جو سوال کرتا ہے نا تو بعض اوقات رہا نہیں جاتا, گھر میں بھی ڈکلیئر کر دیتا ہے, دوستوں میں بھی اظہار کر دیتا ہے کہ میں تو یہ سوال کروں گا. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہو, میں یہ مدنی پھول آپ کے تبسط سے دوسروں کو پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے. بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے بھی نظر آتے ہوتے ہیں لیکن اپنا بچہ لائیں گے, سمجھدار بچہ 10-12-15 سال کا, بولیں گے یہ بہت تنگ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ. اب وہ بھی ایسا پیچو تاب کھاتا ہوگا اندر میں کہ اب دکھاؤں گا تم کو گھر جا کر کہ تنگ کرنا کس کو بولتے ہیں, تم نے سب کے سامنے اور الیاس کے سامنے ہم کو رسوا کیا, اب میں بھی دیکھتا ہوں. تنگ کرتا ہے تو اس لیے وہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ حکمت عملی سے معلوم کی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایک تو اصلاح کے لیے دعا کی جائے اور اپنے آپ کو بھی سدھرا ہوا نہ سمجھا جائے کہ میں تو سدھرا ہوا ہوں, یہ لوگ دنیا دار ہیں. یہ عام طور پر بولتے رہتے ہیں میرے ماں باپ دنیا دار ہیں, تو بڑا دیندار ہے یار, سمجھے جب کسوٹی پر آئے گا تو پتا چلے گا کہ کتنا دیندار ہے. اور اگر ماں باپ کو پتا چلے گا کہ بیٹا سب کے سامنے بولتا ہے جا کر کہ میرے ماں باپ دنیا دار ہیں تو ان کو برا کتنا لگے گا, دل آزاری کتنی ہوگی. تو اس لیے وہ محتاط انداز ہونا چاہیے. تو ان کے لیے دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے کہ ہم سب جو ہے نا وہ بس اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں اور گھر درس کی ترکیب کریں, ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ان کو راضی کریں گے. بس صرف 3 منٹ, چوتھی منٹ میں آپ اٹھ کے چلے جانا, 3 منٹ مجھے سن لیں. اور اب ایسے موقع پر فیضان سنت سے آپ حکایت کا انتخاب کریں, یعنی کہ درس میں لوگوں کا دل جمانے کے لیے یہ دلچسپ انداز دینا ہوتا ہے کہ نئے کو شروع میں حکایات اور دلچسپ روایات نکال کر ان کو سنائی جائیں, تو اس طرح ان کو لطف آئے گا. حکایات اور کرامات میں طبیعت انسانی جو ہے نا یہ زیادہ پسند کرتی ہے اس کو. آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں, بعض لوگ نادان جو بول دیتے ہیں کہ تم لوگ کس سے کہانی سناتے ہو, نعوذ باللہ بولتے ہیں, میں ان کو دعوت دوں گا یار قرآن کریم میں دیکھ لو, قرآن کریم کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کا نام کے ساتھ انسانی نفسیات کے مطابق ہے. سورہ بقرہ, بقرہ میں نے گائے, گائے کی صورت, یعنی جو عربی جانتے ہوں گے ان کو یوں ہوگا نا کہ یار اس میں یہ گائے کی صورت یہ کیا ہوگا, چلو دیکھتے ہیں. سورۃ العنکبوت, عنکبوت من مکڑی. سورۃ الجن, اور جن کا نام سن کر ہی سنسنی پیدا ہوتی ہے آدمی کو, تو پوری سورت کا نام ہے سورہ جن. اور اس طرح یاد کرنے جائیں تو بہت ساری سورتیں نکلیں گی جن کے نام جو ہے یہ ایک انسانی نفسیات کے مطابق ہوتے ہیں کہ انسان اس طرح جلدی مائل ہوتا ہے. تو اسی طرح درس میں بھی عیسائی بھائیوں کو, درس سننے والوں کو, گھر والوں کو ان کی عادت ڈالنے کے لیے چھانٹ کر اب حکایتیں سنائیں, ان کو کرامتیں سنائیں, تو ان کو بڑا مزہ آئے گا. پھر کبھی چھٹی ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ کو بولیں گے یار تو نے آج درس نہیں دیا, ہم کو کرامت نہیں سنائی. اور خصوصاً جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا گھر کی, یہ ان میں نرمی زیادہ دیکھی جائے گی, تو ان کو کرامت سے زیادہ مزہ آئے گا, دلچسپی ہوگی. اور یوں کرامت اور حکایت سنا کر اللہ کرے گا تو یہ مزید بھی آپ کا درس سنیں گے. مگر زبانی درس نہیں دینا ہے, یہ دیکھ دیکھ کر جو لکھا ہوا ہے فیضان سنت ہے یا غیبت کی تباہ کاریاں, سب میں دلچسپ حکایتیں موجود ہیں. یہ میری اپنی بھی, یعنی کہ یہ میں بھی عوامی نفسیات کو الحمدللہ سمجھتا ہوں. میں شروع میں جب بیان کرتا تھا چوک اجتماعات بڑے بڑے ہوتے تھے میرے, تو میری عادت تھی, جنہوں نے میرے بیانات سنے ہوں گے نا, پہلے تو میں نے درود شریف کی فضیلت بیان کرنی ہوتی تھی. درود شریف کی فضیلت کی عادت میری کیسے پڑی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا ذہن کیسے بنا کہ ہر موضوع سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہو. سب سے پہلے ہم نے مکاشفت القلوب جو امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اس کا درس شروع کیا تھا, جب فیضان سنت کا تو وجود بھی نہیں تھا, اس کا نام بھی ہم کو نہیں ذہن میں تھا. تو اس میں تقریباً جو موضوعات ہیں ان سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہے, تو یوں میرا ذہن بنا کہ یار ہم بھی اپنے بیان میں سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت. اچھا حمد و صلات میں مختصر پڑھتا تھا، حالانکہ میں وہ حمد و صلات وہ بھی پڑھ سکتا ہوں جیسے کہ عام طور پر علماء کرام مقررین پڑھتے ہیں، غلط نہیں ہے، صحیح کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ اس طرح پڑھتے ہیں دیر تک. تو اب یہ کہ اس میں میں نے نفسیات یہ محسوس کی اپنی لوگوں کی کہ یہ میں اگر پڑھوں گا نا اس طرح تو شاید یہ اٹھ اٹھ کر جانا شروع کر دیں گے لوگ، تو اس لیے وہ حمد و صلات دونوں ہو جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اور درود شریف کی فضیلت. تو اس میں آدمی جاتے جاتے رک جائے گا کہ یار دیکھو آگے مولانا کیا بولتا ہے، تو یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا پھر میں کیا کرتا، فوراً حکایت شروع کرتا، حکایت میں دلچسپی سے لوگ بیٹھ جائیں، پھر حکایت کے تحت پھر مدنی پھول اور پھر یہ بیان. یہ جو انداز میں نے اختیار کیا وہ لوگوں کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی اس کی، لیکن خیر پھر بھی نہیں سنتے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھاؤ میں نہیں سنتے، اب ان کا کیا علاج. تو بہرحال یہ کہ جو بھی درس دیتے ہیں بیان کرتے یہ ان کے لیے بڑے قیمتی مدنی پھول ہیں کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے اور زیادہ لمبی نہ کی جائے، جس کو بولتے ہیں نا یہ کہ کاش ہم یہ گر سیکھ لیں کہ ہم کسی سے بات کریں کہیں جا کر بیان کریں تو ہمارا انداز ایسا ہو اور وقت اتنا لیں کہ لوگوں کو پیاس رہ جائے کہ یہ آگے بولے تو اچھا، یہ کیوں بند کر دیا، اس نے بیان ختم کر دیا، تو یہ دوبارہ آپ کو سننے آئیں گے. اگر پہلے ہی بیان میں آپ نے ان کو ساری منزلیں طے کروا دی نا تو شاید یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، منزلیں طے کر چکے ہوں گے کہ یار یہاں جائیں گے تو یہ تو مرانا تین گھنٹے سے پہلے تو ہم کو چھوڑے گا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ مدنی مذاکرہ بہت طویل ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ خالی فیضان مدینہ والے یا او بی وین والے نہیں ہوتے، اس میں دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہوتے ہیں، کوئی دو گھنٹے آگے، کوئی ایک گھنٹہ آگے، ہم سے دور پیچھے، کوئی تین گھنٹے پیچھے، کوئی چار گھنٹے پیچھے. ہم جب ختم کرنے لگتے ہوں گے نا اس وقت یہ میرا خیال ہے یو کے والے، ساؤتھ افریقہ والے اور یہ ابھی پر توڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو دیکھتے ہیں مدنی مذاکرہ ہے کہ ختم ہو گیا، تو پتا چلا کہ وہ تو کبھی کا ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے بعضوں کا وہ اس کو طول دے دیتے ہیں، تو اس لیے مدنی مذاکرے پر اس کو آپ قیاس مت کیجیے گا. ہفتہ وار اجتماع بھی ہم نے کوشش کر کے ریڈیوز ہی رکھا ہوا ہے، دو گھنٹے بارہ منٹ کا مغرب کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک کا جو پیریڈ ہے وہ دو گھنٹے بارہ منٹ رکھا ہوا ہے. دو گھنٹے کم وقت، یہ اجتماع کی پہلی نشست، اجتماع کی پہلی نشست ہے یہ، ویسے اجتماع تو پوری رات ہوتا ہے، اشراق اور چاش تک ہوتا ہے. دو گھنٹے بارہ منٹ یہ باب المدینہ صلی اللہ تعالی علیہ دیگر ہفتہ وار دیگر ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے یہ ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر ہفتہ وار اجتماع زیادہ سے زیادہ مطلب دو گھنٹے میں ختم کرنے کا یہ ہمارا مشورہ ہوا ہے. تو یہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں کے حوالے سے دو گھنٹے بارہ منٹ کا یہ امیل سنت جو فرمائی ہے، یہ ارشاد فرمائی کیا سبحان اللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ نام تو یہ رکھا جاتا ہے، رکھتے ہیں لوگ بازار، تو اس میں کوئی مجھے تو حرج نہیں لگتی جیسے مفتی صاحب فرمائے. جی مفتی صاحب کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ لوگ اس طرح نام رکھتے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ جانتے ہوں گے اس حوالے سے زیادہ کہ نام رکھتے ہیں اس طرح لوگ. بظاہر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ نام رکھنا، سبحان اللہ بھائی کیسے بولیں گے، یعنی اللہ کی پاکی ہے بھائی. نام تو خیر بسم اللہ بھی رکھتے ہیں، خاروگر کی تو مشہور مسجد ہے بسم اللہ مسجد. مانا چونکہ یہ اچھے ہیں سبحان اللہ, اللہ کی اللہ پاک ہے. بہرحال کہ اب شرن اس کا رکھنا کیسا ہے, اب اس کے تعلق سے کوئی کچھ پڑھنا یاد نہیں ہے. اچھا وہ خراتے کے تعلق سے وہ نیٹ سے عیسائی بھائی نے نکال کر دیا, وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بغیر طبیب کے مشورے کے علاج نہیں کرنا ہوتا. ایک جنرل علاج ہے یہ کہ پودینے کا تیل سوزش ختم کرنے میں بہت ہی مددگار دوا ہے, اور یہ ناک کی اندرونی پرت کی جھلیوں میں سوزش کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اندر میں جو سوزش ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے انگلی پر چند قطرے پودینے کا تیل ڈالیں اور ناک کے دونوں اطراف میں نیچے کے حصے میں لگائیں, یا پھر پانی میں چند قطرے پودینے کے تیل کے ڈال کر اس کی بھاپ لیں, اسٹیم اس کی لیں. پانی میں پودینے کا تیل ڈال کر غرارے کرنے سے بھی یہ خراتے کا مرض جو ہے اس میں فائدہ ہوگا. پودینے کا تیل خراتوں کے لیے مفید علاج تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ پودینے کی چائے بھی پھیپھڑوں کی چپچپاہٹ دور کرتی ہے, چپک جو اندر ہوتی ہے اس کو یعنی کہ نظام کو کشادہ کرتی ہے. اور اس میں شامل مینتھول, یعنی پودینے میں شامل مینتھول سانس کی نالی کی سوزش کو ختم کرتا ہے, جبکہ پودینے میں وٹامن معدنیات بھی شامل ہیں. رات کو سونے سے قبل 8 سے 10 پتے پودینے کے لیے ابال کر استعمال کریں جن کو خراتے آتے ہیں. اب ویسے بھی پودینے کے پتے جو ہے نا یہ پیٹ کے لیے بھی بہت اچھا علاج ہے, کھانے کے ساتھ یا ویسے ہی تھوڑے پودینے کے پتے اگر کھانے کی عادت ڈالیں نا تو انشاءاللہ وہ قبض کے مسائل اور پیٹ کی تکلیفیں انشاءاللہ دور ہوں گی. انشاءاللہ پودینے کی چٹنی بھی بنتی ہے. پودینہ تو اتنا ہضمے دار ہوتا ہے, آپ کو شاید پتا ہو بہت سو کو کہ گوشت کیسا ہی بوڑھا گوشت تو گلتا نہیں ہے نا, بوڑھا گوشت تو اس کو گلانے کے لیے پودینے کے ڈنٹھل ڈالے جاتے ہیں, یعنی پودینے کے پتے نکال کے جو ڈنڈی بچتی ہے نا اس کو ڈنٹھل بولتے ہیں. یہ ڈالنے سے بوڑھا گوشت جو ہے نا یہ گلتا ہے. تو پودینے کے پتے جو پیٹ کی غذاؤں کو گلاتے ہیں, ہاضمہ درست کرتے ہیں, ڈائجسٹو سسٹم کو ریگولر کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پہ مولانا الیاس قادری ضیاعی پہ جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس میں سے میں سوال کر رہا ہوں کہ وقاص اجمل بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ڈرپ یا انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن لگانے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, اگر انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے خون آ گیا, ڈرپ میں تو خون آ جاتا ہے یعنی خون نکل کر بہ جائے نا تو وضو ٹوٹتا ہے, اور ڈرپ میں جب لگائی جاتی ہے ڈرپ تو چونکہ یہ نس میں لگاتے ہیں تو نس میں سے فوراً خون جو ہے نا یہ ابھر کر وہ اندر آ جاتا ہے. اور جو اندازہ میرا ہے کہ یہ اتنا خون آ جاتا ہے کہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے. تو اگر پھر بھی جواب یہ ہوگا کہ اگر بہنے کی مقدار میں خون ڈرپ کی وجہ سے نکل آیا بدن سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ ڈرپ لگانے سے یا انجیکشن کھانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد وارث شیخ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی طاقت ہو. یہ غلط ہے کہ صرف پانچ قضا کریں پانچوں نمازوں کے ساتھ. اگر قضا عمری ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ فوراً سے پیشتر جو جو اس کے بہت اہم اوقات ہوتے ہیں, روزگار, یہ مجبوری ہوتی ہے, کھانا پینا ہے وغیرہ, ضروریات دیگر ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو بھی وقت بچے تو اس میں اس کو چاہیے کہ بس وہ قضا عمری, سارے اوراد وظائف اپنی جگہ پر, قضا عمری کو یہ فوقیت دے تو تاکہ جلدی جلدی اس سے فارغ ہو کہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمان شاہد بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں نہ چاہتے ہوئے بھی دنیاوی باتیں ہو جاتی ہیں, اس کا حل ارشاد فرما دیں. اس کا حل قفل مدینہ. خاموش رہنے کی عادت بنائیں, اپنے آپ کو بچائیں بات چیت کرنے سے. کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح چوپا یا گھاس کو کھا جاتا ہے, نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو دنیا کی باتیں کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بنی. مسجدیں اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اور بالخصوص نماز کے لیے بنائی گئی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حامد رضا بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ عز وجل کے نام کے ساتھ عز وجل اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود پاک لکھنا ضروری ہے؟ اللہ عز وجل کے ساتھ عز وجل لکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. تعالی لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے, عز وجل یا لکھیں, تعالی یا لکھیں, جل جلالہ جل مجدہ جل ذکرہ. اور درود شریف تو کم از کم ایک بار ضرور لکھیں, کہ علماء کے نزدیک ایک بار کم از کم لکھنا واجب بھی ہے بعض کے نزدیک, کہ یہ. اور اگر لکھنے کے بجائے درود شریف پڑھ لیا, تحریر میں کہیں لکھا نہیں صرف زبان پہ پڑھ لیا, تو آیا واجب ادا ہوگا یا نہیں؟ مفتی صاحب اگر رہنمائی فرمائی دیں. معلوم نہیں ہو رہے. اور درود شریف کی جگہ سواد لکھتے ہیں نا, یہ غلط ہے. سواد درود شریف کی جگہ سواد لکھنا یہ تو حرام. اس کو لکھا ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, تو لفظ سخت حرام لکھا ہے, یا بہار شریف کو سخت حرام لکھا ہے حرام. اس کو علماء نے سختی سے منع فرمایا. پورا درود شریف لکھے, کم از کم اتنا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود شریف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منوں کا گلدستہ تیار ہے تو ہم وہ چلا رہے ہیں ابھی. آقا کی آمد, مولا کی آمد, مدنی کی آمد, سرکار کی آمد. بابا میں آپ کو دعا کے فضائل بتاتی ہوں. دعا کرنا سنت ہے, دعا کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے, دعا کرنے سے ہاتھ مضبوط ہوتا ہے, ان کو پاک کرتی ہے, نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے, بلکہ خوش ہوتے ہیں. دعا شیطان کو رات کرتی ہے. دعا کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول کے جاتے ہیں, تب سے بلد کا فائدہ ہے یہ. دعا کرنے سے اللہ کے لیڈر ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 5 مارچ اتوار دوپہر 2 بجے ایک سلسلہ شروع ہوا جانے والا ہے براہ راست. اس کا نام ہے ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم, جس میں ہم جامعات المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں دیے جانے والے جو ہمارے مانا اجارے ہوتے ہیں ان کی ہم نے ترکیب بنائی ہے. تو اس میں ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے, ہم نے کم و بیش 2 لاکھ یونٹوں کا ہدف رکھا ہوا ہے. تو اس میں میری مدنی التجا ہے اس بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں سے بھی کہ وہ اس معاملے میں خصوصیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں کہ یہ راہ خدا عز و جل میں بہترین خرچ ہوگا, کہ آپ کی طرف سے بھی ہمارے اس سلسلے میں یونٹ آنے کا سلسلہ رہے. تو جو عالمی مدی سے مشاورت ہے یا دیگر جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں یہ مل جل کر اس میں بھی اپنا ایک حصہ شامل کریں, اور مجموعی طور پر اسلامی بھائی بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں. تو 5 مارچ اتوار, یہ کل نہیں اس کے بعد آنے والی اتوار کو ہے. تو انشاءاللہ اس میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی مشورے ہوئے ہیں, تو یہ بہت اہم ایک ہمارا سلسلہ ہے اور ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہمیں اس میں کور کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے جامعات المدینہ اور مدرسۃ المدینہ جو کہ عالم بنانے اور حافظ بنانے, قرآن کریم دروس پڑھانے کا ایک بہترین شعبے ہیں, ادارے ہیں, ان کی ترقی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی دیگر کئی مدنی کاموں میں انشاءاللہ مزید ترقی کرے گی. یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور اس کو مزید بہتر انداز سے کرنے کے لیے خطیر اور بہت بڑی رقم کی حاجت رہتی ہی ہے. تو آپ کا تعاون انشاءاللہ تعالی اس سے مزید دعوت اسلامی ترقی بھی کرے گی اور آپ کو رب کی رحمت سے بہترین اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا, کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے مال میں اور برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں اور برکت عطا ہوتی ہے, اور اللہ قبول فرما لے تو کیا بات ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال اگر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور ویسے بھی کسی بھی دینے والے کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ اس کا مال اس کے دین کے کام یعنی رب کے حکم پر رب کے دین کے لیے اس کا مال خرچ ہو جائے. تو یہ بڑا عظیم شعبہ ہے, تو تمام اسلامی بھائی اس کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں, اپنے گھر کا کم از کم ایک یونٹ بھی دیں, اپنے بھی یونٹ دیں تاکہ مزید آپ کو بھی ثواب ملے اور دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مزید بہتر طریقے سے اس کو چلایا جا سکے. اس معاملے میں امبیل سنت سے مدنی التجا کروں گا کہ آپ بھی کچھ اس سلسلے میں کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ انشاءاللہ دوپہر 2 بجے سے رات 2 بجے تک کم و بیش یہ مدنی عطیات مہم یعنی ٹیلی تھون کا سلسلہ مدنی چینل پر ہوگا. یہ اتوار نہیں آنے والے اتوار 5 مارچ جیسے میں نے عرض کیا. تو اس میں الحمدللہ دنیا بھر سے جو مدنی عطیات جمع ہوتے ہیں تو ان کی کال سینٹر بھی ہم بناتے ہیں, جہاں ٹیلی فون کے ذریعے میسیجز کے ذریعے ہمیں عاشقان رسول اپنی رقم بیان کرتے ہیں کہ اتنی اتنی رقم ہماری طرف سے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو گھر کے ہر فرد پر, پچھلے دنوں ہمارا ایک مدنی مشورہ ہوا تھا, اس مدنی مشورے میں ایک ہمارے اسلام بھائی تھے, کہتے کہ میرے گھر کے 16 افراد ہیں میری طرف سے 16 یونٹ. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے اگر 10,000 ایک یونٹ لے لے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ اپنے طرف سے دس, اپنے گھر والوں کی طرف سے دیگر گھر والا, ہر گھر والا دس دس کر دے, بارہ بارہ کر دے, تو بھی مدینہ مدینہ. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے وہ 10,000 روپیہ پر یونٹ ہے, یہ پاکستانی 10,000 روپے ہیں. پھر اس کے حساب سے ہند کی کرنسی ہے, اس کے حساب سے وہ ڈالر ہے, یعنی مثال کے طور پر 100 ڈالر بنتے ہیں, 10,000 یہ کم و بیش 100 ڈالر کی رقم بنتی ہے. تو اب اگر کوئی جیسے امریکہ میں ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو ان کے لیے 100 ڈالر اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے تو وہ اپنی طرف سے 1,000 ڈالر دے سکتے ہیں, کوئی 500 ڈالر دے سکتا ہے تو اس کے 5 یونٹ ہو جائیں گے, 1,000 ڈالر دیتا ہے تو اس کے 10 یونٹ ہو جائیں گے. تو یوں مختلف یونٹس کا ہم نے ایک حساب اپنا مقرر کیا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول اس طرح اپنے یونٹ جمع کرائیں. ماشاءاللہ یہ بہاری, ضلع بہاری کے جو کرم پور سے جو عاشقان رسول جمع ہیں یہ بھی کریں. اگر کوئی پورے 10,000 نہیں کر سکتے تو 4 اسلام میں مل کر کچھ کر لیں گے, 2 اسلام میں مل کر کچھ کر لیں گے, 3 اسلام میں مل کر کچھ کر لیں گے. تو یہ ہر گھر سے اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. تو اللہ کرم کرے اور ہمیں اس عظیم جو کام ہونے جا رہا ہے ٹیلی تھون کا, مدنی اتیاد مہم کا, اس میں اپنے اپنی جیب سے حصہ ملانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس اپنے گھر سے بھی شروع کریں اور اپنے محلے والوں سے, علاقے والوں سے, دکانداروں سے, مارکیٹ والوں سے بھی کہیں. اچھا, یہ 5 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو اتوار ہے مدرسۃ المدینہ جو ہمارے مدنی منوں کے, یہ کھلے رہیں گے اور ان میں سرپرستوں کا اجتماع ہوگا جہاں انہیں جمع کیا جائے گا اور وہاں یہ ٹیلیتھون براہ راست دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح جامعۃ المدینہ کے تحت بھی انشاءاللہ سرپرست اسلام بھائی جہاں جہاں جمع کیے جا سکیں گے وہاں کیے جائیں گے تاکہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ملا سکیں. مجلس برائے تاجران, یہ تاجران کو مختلف مقامات پہ جمع کر کے اس میں شرکت کر سکتے اور وہاں سے اپنی نیتیں ہمیں بھیجی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب یہ سلسلہ ہوگا تو یہ 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, تو اس میں مختلف مکی مدنی پھولوں سے بھرپور سلسلے بھی ہوں گے, لبیک سلسلہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا, بہت سارے نعتوں کے سلسلے اور دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں, بہت مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا. تو آپ یہ اول تاخیر نشریات دیکھنے کی بھی نیت کریں, مدنی چینل پر رہیں, انشاءاللہ تعالی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب امیل سنت, اگر اس معاملے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. الحمدللہ 5 مارچ کو جو ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کا سلسلہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں گا, الحمدللہ ہم نے 12 یونٹ بھجوا دیے. میں نے مطلب اپنی طرف سے 12 یونٹ پیش کیے, اس میں ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر, 4 خلفاء راشدین کے نام پر, یہ ہو گئے 5, ایک میرے مرشد غوث پاک کے نام پر, یہ ہو گئے 6, اور میرے والدین کے نام پر 8 ہو گئے, میری 3 بہنیں جو فوت شدہ ہیں ان کے اسال ثواب کے لیے, تو یہ ہو گئے 11, اور ایک مرحوم بھائی کے نام پر. تو یوں 12 یونٹ الحمدللہ میں نے بھجوا دیے, یہ ترغیب کے لیے اس کر رہا ہوں. ذرا یہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو ہوگا انشاءاللہ. تو جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دے, یہاں تک کہ مطلب اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ بے شک وہ 25,000 یونٹ جمع کروا دیں, 2,00,000 یونٹ کرنے نا, جب 25,000 یونٹ زیادہ ہیں دیکھ لیں, کم کر دیں کچھ, 12,000 یونٹ کر دیں. دوسروں سے دلوا دیں, یوں کر لیں جیسا کہ تاجر برادری جو نہیں چاہے تو ان کے لیے یہ ترکیب ممکن ہوتی ہے, یہ نہیں کہوں گا کہ آسان ہے. پیسے نکلوانے جو ہے نا ان کو آسان کام نہ کہا جائے گا, بآسانی ہو سکتا ہے, بآسانی تو صرف کھایا جا سکتا ہے, بآسانی ہضم بھی نہیں کیا جا سکتا. کھانا آسان ہوتا ہے, پکانا اندر میں یہ مشکل ہوتا ہے, اور چولہے پر پکانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, پیسے نکالنا جو نہیں کٹھن منزل ہوتی ہے. تو آپ ہمت کریں, تاجروں سے ملازموں سے 10,000 روپے تو اتنا بڑا یونٹ نہیں ہے. یہ عام آدمی بھی اگر کوشش کرے نا تو شاید متوسط الحال جو ہوتے ہیں درمیانے قسم کے میڈیم طبقہ جو ہے ان کے لیے شاید 10,000 اتنا مشکل نہ ہوتا ہو. کوشش کریں تو ہو سکتا ہے, وہ دل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ 10,000 آپ دے دیں رائے خدا میں تو کوئی ڈکیتی ہوتے ہوتے رک جائے جس میں آپ کے لاکھوں جانے تھے. ہو سکتا ہے کوئی گھر میں ایسی بیماری آنی تھی جس میں 2-5 لاکھ روپے ڈاکٹروں نے لینے تھے, وہ آپ کے 10,000 میں چلے گئے. کہ چلو 10,000 پھر آخرت کے جمع بھی تو ہو گئے نا. یہ 10,000 کی میں نے ایسے ہی آپ کو مثال دی کہ نیکیوں سے, نیکیوں کے ذریعے بلائیں دور ہوتی, اور خاص کر جو صدقہ ہوتا ہے اس کو بلا پھلانگ نہیں سکتی. صدقہ تو 70 بلاؤں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے, اس مفہوم کی روایتیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ رائے خدا میں دیں, صرف ایک یونٹ نہیں, زیادہ زیادہ یونٹ دیں. جو دے سکتے ہیں کم از کم, جو مجھ سے محبت کرتے اور جیب میں ہے کچھ وزن تو 12-12 یونٹ تو کر دیں. لیکن آپ واقعی آپ صاحب حیثیت ہیں پھر آپ کو زیادہ دینے, 12 میں آپ جتنا آپ اضافہ کر دیں, 25 کر دیں, 125 کر دیں, 313 کر دیں, 786 یونٹ کر دیں, انشاءاللہ جتنا دیں گے اتنا فائدہ ہوگا. میری مدنی بیٹیاں ابھی پیچھے کیوں رہے, یہ بھی ہمت کرے سونے کے زیورات تو عموماً ہوتے ہیں گھروں میں, کچھ نکالیں اس میں سے, کوئی ٹکڑا توڑے اس کا, کچھ یونٹس جمع کروا لیں. اور یہ بتائیں کہ یہ مشہور ہے کہ عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے, تو ہماری مدنی بیٹیاں جو نا یہ ثابت کرے کہ یہ مقولہ 100% درست نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم کنیزیں کہ جو مطلب اپنے پاس بچاتی نہیں تھی, 30,000 درہم بھی آ گئے تو ایک ہی دن میں لٹا دیے, اور یہاں تک کہ رات کے وقت, شام کے وقت افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. خادمہ نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اتنی رقم آئی کچھ افطار کے لیے بچا لیتی, تو فرمایا تم پہلے بتاتی تو چلو اس کے لیے بھی رکھ لیتے. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ لٹاتی تھی. کوئی سب عیسائی بہنیں کنجوس نہیں ہوتی, تو میری مدنی بیٹیاں انشاءاللہ اسلامی بھائیوں سے, میرے مدنی بیٹوں سے پیچھے نہیں رہیں گی, یہ بھی بڑھ چڑھ کر یونٹس پیش کریں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ درود پاک کے حوالے سے, لکھنے کے حوالے سے, تو بہار شریعت جلد اول حصہ سوم صفحہ نمبر 534 نام اقدس لکھے تو درود ضرور لکھے, کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے. صلو علی بغیر منڈر کی چھت, جی بابا وہ دیکھا آپ کو بھیجا ہے, اور یہ مفتی صاحب کو بھی دکھا دیا. اچھا جی, تو وہ جو آپ کا ازالہ درست تھا, وہ اصل میں ازالہ تو انہوں نے یوں نہیں کیا کہ اس کی نفی نہیں کی, انہوں نے صحیح الفاظ انہوں نے بیان کر دی کہ حدیث پاک میں یوں ہے, تو حدیث پاک میں یوں ہی ہے جیسا انہوں نے بیان کر دیا ہے, اور اس سے بھی وہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو فوری طور پر ناجائز کہا جا سکے. انہوں نے اس کو رجوع, یہ کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں اس پر بھی نہیں, تو اس کو گناہ کبیرہ کی لسٹ میں ہے وہ, لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کی صورتیں بنتی ہوں گی, ہر صورت میں نہیں ہوتا ہوگا. گناہ کبیرہ کا تو انہوں نے خود انکار فرمایا, حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کے اچھا انکار کیا. جی اب وہ صغیرہ ہے یا نہیں اس کی تحقیق باقی ہے, اس کی مختلف صورتیں ہوں گی یہی سمجھ میں آتا ہے, اللہ بہتر جانے. میں ویسے ہی میں نے کہا وہ عرض کر دیا تاکہ غلطی ہو تو پھر ابھی سے وہ درست ہو جائے. جزاک اللہ خیرا, جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح سے اظہار کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میں جب وابستہ ہوئے تو اللہ کی رحمت سے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن پاک درست کرایا گیا, لیکن جب مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے اور مدنی منیوں کے بنائے گئے تو الحمدللہ گھر سے مدنی منے اور منیوں نے جانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہمارے خاندان میں جہاں درست قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، آج الحمدللہ ہمارے اپنے خاندان میں 8 سے 9 حافظ قرآن بن گئے. اسی طرح مدنی منیوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ دعوت اسلام نے شروع کیا، تو اللہ کی رحمت سے ہمارے گھر میں مدنی منیاں تو بڑی اسلامی بہنیں، تو یہ درست قرآن پڑھنے کا ایک بہترین ذریعہ بنا. اور خود ہماری جو تفصیل بنتی ہے اس میں 70,000 کے قریب حافظ قرآن مدنی منے اور منیا بن چکے، 1,92,000 کے قریب ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھنے والے مدنی منے منیا ہو چکے. تو بابا یہ ایک جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے، تو یوں بھی اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، تو فیضان مدرسۃ المدینہ میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر گھر میں ہے. تو ہمیں یقیناً اس میں بہت ہی زیادہ توجہ دینی ہوگی، کیونکہ جتنا بھی کام ہے اور بھی بہت کام بڑھانا ہے. اب ظاہر اتنے مدرسۃ المدینہ چلانے کے لیے یہ کروڑ کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ موقع ہے اگر ہمارے جتنے بھی وابستہ دعوت اسلامی والے ہیں، والیاں ہیں، سب مل کر یہ جو ہفتہ ہے، بس ایک ہفتہ ہی رہ گیا، اگر اس میں بھرپور کوششیں کر لیں نا بابا، تو یہ دعوت اسلامی کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگا. آپ بھی اگر کچھ دعائیں عطا فرما دیں تو یہ کہ ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی. آج کل ہمارے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں تھوڑی، تو جہاں میں ہوں تو آج صبح بھی بارش ہو رہی تھی اور میں تھا بھی بارش میں، تو مجھے تو چونکہ اب یہ ظاہر ہے کہ ٹیلی تھون کا ایک سلسلہ میرے ذہن میں بھی ہے، تو صحیح نا اس کو بھی کرنا ہے، تو میں نے وہ چلتے چلتے بارش میں دعا مانگی تھی. اب وہ پورے الفاظ بھول گیا، اب اس وقت بس دعا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ، مثلا کچھ اس طرح شاید کہا ہوگا کہ یا اللہ جو ٹیلی تھون میں حصہ لے ہمارے یہاں اور کم از کم ایک یونٹ ہی جمع کروا دے تو اس کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. غالباً اس طرح کی میں نے دعائیں آج صبح کی تھی. تمہارا لیے کہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جو ٹیلی فون میں کم از کم ایک یونٹ جمع کروائے اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما. یا اللہ جو ایک سے زیادہ جمع کروائے اس کو زیادہ جلوے نصیب فرما، اور اے اللہ جو اپنی طاقت بھر جمع کروائے تو اس کو مرتے وقت پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ بھی نصیب ہو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ بارش میں آپ نے جو دعا کی تھی اس میں کیا حکمت ہے؟ فضائل دعا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی کتاب ہے، احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس کی اردو میں ترجمہ ہے، کتاب اردو میں ہی احسن الوعاء، تو یہ اردو میں فضائل دعا نام رکھا ہے آسان کر کے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے اور بھی دعائیں کی. میں جب بارش برستی ہے نا تو بعض اوقات یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ موقع ہے، اس کو چھاپ لینا چاہیے، موقع کو ہاتھ سے جانا نہیں دینے چاہیے. کہ بعض ایسے مریضوں کے نام میرے ذہن میں ہوتے ہیں جو بار بار بولتے ہیں نا تو ذہن میں ہو جاتا ہے، تو کبھی اس طرح بھی دعا کر لیتا ہوں کہ جتنے مریضوں نے مجھے دعا کے لیے یا ان کے نمائندوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، تو کوشش کرتا رہتا ہوں. پھر اپنے اب میری عیال بھی تو بہت زیادہ ہے نا، لاکھوں کروڑوں میرے ذریعے گوش پاک کے دامن سے وابستہ ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے مجھے، مریدین کے لیے، طالبین کے لیے. تو یہ اللہ بس توفیق دے کہ میں دعائیں مانگتا رہوں، اب میں دعائیں کر سکتا ہوں. اب وہ بھاگ دوڑ تو میری برسوں سے موقوف ہے، نہ جانے اب وہ دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا، اب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمود خان نیت پیش کر رہے ہیں کہ میں علم دین کی نیت سے ہفتہ وار سنت پر اجتماعات میں شرکت کروں گا. اور تجمل یوسف بھائی آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر نمازی یا امام کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہو جس کے کپڑوں پر تصویر بنی ہو تو کیا حکم ہے؟ نمازی کے پیچھے اگر ایسا شخص کھڑا ہے جس کے کپڑوں پر تصویر بنی ہے, اگر وہ جاندار کی تصویر ہے تو تب بھی اس کے لیے مکروہ تحریم تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ پوری تصویر ہو قد آدم, پوری تصویر ہو پورے بدن کی, اور وہ پہن سامنے ہو تو اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے, پیچھے ہو تو اس میں پھر تخفیف ہوتی ہے, حکموں میں کمی آتی ہے. تو عام طور پہ یہ جو تصویریں ہوتی ہیں نا جو لوگ پہنتے ہیں وہ اس میں چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے, بعض اوقات پوری تصویریں بھی ہوتی ہیں, جانوروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کوئی دوسرا تصویر والا, تو یا آگے کی صف میں پڑھ رہا ہے کہ جس کی پیٹھ پر تصویر بنی ہوئی ہے اور کوئی پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے اس کے, تو اب اس کا حکم مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں. اس کی نماز باپا ہو جائے گی کیونکہ اول تو یہ تصویر مکمل ہوتی نہیں, دوسرا جی کراہت جو ہے وہ اس کا اصل میں قصور ہی نہیں ہے نا, پیچھے آ کے وہ کھڑا ہو گیا یا آگے آ کے کھڑا ہو گیا, اس طرح تو نماز اس کی مشکل ہو جائے گی. تو نماز میں اس کے حکم نہیں آئے گا کہ اس کو کوئی کراہت کا حکم دیا جائے. اب ہے اس میں واقعی یہ نہیں کہ عام ہے, یہ بہت ہے, بچ نہیں سکتا آدمی, مسجد میں جائے کیسے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نمازوں میں. البتہ ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس طرح تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا جاندار کی تصویر والا, اس کی اپنی نماز تو مکروہ تحریمی ہے, تو بہار شریعت میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی آپ نے دعا کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. ایک سوال اس میں دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ لائیو چیٹ پر ایک سوال ہمیں ملا ہے, کہتے کیا دعا تقدیر بدل دیتی ہے؟ اگر اللہ تعالی سے کچھ یوں دعا کی جائے اور اللہ سے کچھ اس طرح مانگا جائے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو بہتر کر کے مجھے دے, تو سب پہ قادر ہے, تو کیا یہ غلط ہے؟ حرج تو نہیں اس میں, تقدیر بدل دیتی ہے دعا, الدعاء يرد القضاء, دعا تقدیر بدل دیتی ہے, یہ حدیث پاک ہے. لیکن اس میں تقدیر کی اقسام ہیں, اس میں ایک قسم ایسی ہے تقدیر کی جو تبدیل نہیں ہوتی, باقی بعد میں یہ کہ تقدیر معلق بھی ہوتی ہے. تو اس طرح اس کی قسمیں یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے, فتح رضویہ میں اس سے زیادہ ڈیٹیل ہے, اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. اس میں کوئی عرض نہیں کہ یا اللہ مجھے میرے حق میں بہتر فرما دے, یہ دعا کرنے میں کیا عرض ہے, بلکہ عافیت کا سوال تو کرتے ہی رہنا چاہیے, اپنے لیے بلاؤں اور مصیبتیں آنے کا دعا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون بھی موجود ہے, کسی نے بیماری پر صبر کی دعا مانگی تو اس سے بھی فرمایا گیا کہ عافیت طلب کرو, پھر اس کی شرح میں بھی لکھا ہے کہ صبر یہاں مانگنے سے مراد یہ کہ بیماری طلب کر رہا ہے, بیماری آئے تاکہ میں صبر کروں. تو عافیت ہی مانگے نا بندہ, عافیت میں نے سلامتی, کہ نہ بیماری آئے مولک بیماری آئے, نہ مولک بیماری آئے, نہ صبر کے میں امتحان میں پڑھوں, پھر صبر کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے, اب اس کو ہم یہ کہیں گے تو صحیح کہ صبر کیجئے, لیکن اب یہ کہ اس کے لیے صبر کتنا بیچارے کے لیے دشوار ہے وہ خود ہی سمجھتا ہوگا. تو پہلے ہی اگر ہم عافیت کی دعا مانگتے رہے, سلامتی کی دعا مانگتے رہے, تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول ہوا اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فرحان عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ صحیح تلفظ کیا ہے، زبان یا زبان؟ جزاک اللہ خیرا. یہ دونوں طرح کی لغت ہیں، اس میں زبان زا پر زبر بھی ہے اور زا پر پیش بھی ہے، دونوں کو درست کہنا چاہیے. اس میں اہل لغت کی ہے کچھ مطلب، اس میں کلام ہے ان میں آپس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ایسا کچھ فرق آپ کو یاد دیجئے؟ جلدی جلدی جواب دیجئے. تسبیح فاطمہ کس کو بولتے ہیں؟ اب تو میری برادری دے دے مگر 60 سال یا اس سے اوپر، یہ شاید اتنا مشکل نہ ہو جواب دینا. تھوڑا بہت جس کو شدھ بود ہوگی تو اس کا جواب جانتا ہوگا. تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ. جی میرا نام محمد شریف ہے، پنجاب تو میں آیا ہوں، کہ میری عمر کو 75 سال ہے. آواز مجھے بہت مدھم آ رہی ہے. 75 سال. اچھا جی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اے تسبیح فاطمہ 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر. جواب درست ہے. ان کی عمر جو وہ 71 سال انہوں نے بتائی. جواب درست ہے کہنے میں یوں رکا ہوں کہ مجھے ہا کی آواز نہیں آئی. الحمدللہ معاذ اللہ کہے تو معنی تو بدلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار. تو اس کا صحیح تلفظ کر لے، تو صحیح تلفظ ہو تو جواب درست ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. تو اس کو تسبیح فاطمہ بولتے ہیں. یہ 33 معنی 33، سبحان اللہ 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، اللہ اکبر 34 ٹائم. دس از تسبیح فاطمہ. یہ سوتے وقت سلیپنگ کے وقت یہ پڑھنا ہے. تو محنت مزدوری جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کہ انشاءاللہ ان کی تھکن دور ہوگی. یہ تھکن دور کرنے کا نسخہ بھی ہے، مگر تھکن دور کرنے کے لیے نہ پڑھے، ثواب کے لیے پڑھے. تھکن ضمناً انشاءاللہ دور ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب دیجئے. اب یہ جواب جو ہے نا، ہماری مدنی شخصیات یعنی اساتذہ کرام ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں، طلباء کرام جو مدنی جامعات المدینہ کے طلباء کرام، اب یہ بھی جواب دینا چاہیں تو دے. سب کے لیے یہ سوال ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے خادم النبی، 10 سال کی عمر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 10 سال تک خدمت کرتے رہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک، یعنی 10 سال تک ان کو خدمت کا موقع ملا. تو یہ بہت مشہور صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی کنیت کیا ہے. جواب دیجئے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ مدنی شخصیات سے سوال ہے. یہ جنرل اوپر صدائے عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے، سب کے لیے نہیں بلکہ خاص کر مدنیوں کے لیے، معاف کیجئے، مدنی یا جامعات المدینہ کے طلبہ. اور اگر کوئی عام اسلام بھائی میں دینا چاہے تو جو ویلو تھے پہلو جو جلدی مائک پر پہنچ گیا وہ دے دے، لیکن کھڑے ہو کر آنا نہیں ہے، مائک آپ کے پاس آئے گا، آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو نعمان محمد عرفان الطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان عثمانی غنی، گلستان جوہر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ ہے. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اب ان کو ہم کتاب اللہ والوں کی باتیں اس کا مکمل سیٹ جو انشاءاللہ ان کو تو سبحان اللہ، ان کو پوچھ لیتے کہ ان کے پاس ہے تو صرف دوسری کو دی جائے. نہیں ہے، کوئی پڑھنے کی نیت دینا چاہے تو کب تک پڑھیں گے، ہے سیٹ ہے پورا. اگر یہ پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے، نہیں ہوں گے تو ہیں تو مزید درجات بلند ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایسی پیاری کتاب ہے، انشاءاللہ ضرور کوشش کر کے وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ موسمیات کے مدنی منے اور ان کے والد سرپرست جو آج مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور یہ کچھ لکھ کر بھی لے کر آئے ہیں، جیسے یہ پلے کارڈ وغیرہ نظر آ رہے ہیں، ذرا اوپر دکھائیے، کچھ ان کے درمیان بھی سوال ہو جائے، اور یہ بھی کچھ ایک سوال لکھ کر. آج امتحان ہے ہمارا، ہمارے اسکرین پر کچھ بھی نظر نہیں آتا. اچھا بابا، ہم ابھی تک میں اظہار نہیں کر رہا تھا، لیکن اب وہ آپ پلے کارڈ پڑھوا رہے ہیں تو میں نے کہا بول دوں. اچھا، ورنہ میں چپ چاپ لگا ہوا تھا، نظر کچھ بھی نہیں آتا، خالی آواز پر گزارا ہے. آپ کی زیارت تو ہو رہی ہے، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. سبحان اللہ، ہاں ٹیکنیکل پرابلم ہے، ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا آواز آتی ہے، اللہ کا کرم ہے تو یہ ہمارا مدنی مذاکرہ نب گیا. آواز بھی نہ آتی ہے تو پھر تو مدنی مذاکرے میں شرکت سے محروم ہو جاتا. مکہ مدینے کی تصویریں بھی لگا کر لائے، میرے پاس مکہ مدینے کی تصویریں بھی لگا کر لائے بابا، ماشاء اللہ. آپ بتاتے جائیں ماشاء اللہ بابو، کیا کیا یہ دکھا رہے ہیں، کیا کیا پڑھوں، آپ پڑھ کے سنائیں. ہم مسواک شریف بنا کے لے کر آئے ہیں، سنت کی بہار ہے، جی فیضان مسواک، ان شاء اللہ یہ نعرے بھی لگائیں گے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گی، مدرسۃ المدینہ شکیل گارڈن. فرمان امیر سنت لکھا ہے انہوں نے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، مدرسے کا نام ہے مرشدی اتار پر نور کی برسا دو، کہہ دو مرشد چل مدینہ، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. تو مدنی منع آئے ماشاء اللہ عزوجل تیاری سے، والد سرپرست بھی ان کے تیار ہو کے آئے ہیں. مرحبا، جی آیا نو، ویلکم، خوش آمدید، یہی مستقبل ہے ہمارا انشاءاللہ. چلیں بابا، یہ ایک مدنی منع سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، چھوٹے سے مدنی منع معلوم ہوتے ہیں آواز سے؟ جی بابا، چھوٹا نام عمر بھی بتا دیں کتنی ہے. پیارے بابا جان، میرا نام محمد ایان رضا، میری عمر 10 سال ہے، میں مدرسۃ المدینہ شکیل گارڈن میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ بعض بچے جب لڑتے ہیں تو وہ لعنت دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا نعرے بھی لگا رہے ہیں مدنی منع انشاءاللہ جواب کے بعد یا پہلے؟ جیسے آپ فرمائیں. پہلے جواب دے دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. اب مدنی منو ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, نگاہ نیچی کر کے سننا ہے کہ میں جواب کیا دیتا ہوں. احادیث مبارکہ میں لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے. نہ ہم کسی مسلمان کو لعنت دیں, نہ کسی جانور کو لعنت دیں, بلکہ ہوا پر بھی لعنت کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا. تو لعنت دینا یہ مدنی منوں کا کام نہیں ہے, نہ بڑوں کا کام ہے, نہ مسلمانوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہم کو لعنت کرنے سے بچنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب لگاؤ مدنی منو نعرے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کے کریں نہ سنیں. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. فیضان مسواک جنگ پیدا نے مدنی مناظرہ پیدا نے مدنی چینل ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو الزواجر عن اقتراف الکبائر عربی زبان میں ہیں, اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان الصواب ما علیہ اصحابنا وغیرہم ان ذالک انما ہوا مکروہ کراہۃ تنزیہ. یعنی یہ جو چھت پر بغیر مڈیر کے چھت پر سونا ہے, یہ درست بات یہ ہے کہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی ان کے اصحاب شوافع اور ان کے علاوہ اور افراد کا یہ مذہب ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے. ماشاء اللہ. چلیے اب احناف کا قول کہاں سے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہے خطرناک ویسے یہ منڈیر پہ بغیر منڈیر کی چھت پر سونے میں. بعض اوقات آدمی لڑک کر کروٹیں بدلنے میں, بعضوں کی تو لڑکنے کی عادت ہوتی ہے, بھاگ کاٹا وہ کمرے کے پھیرے لگاتے ہیں. تو اب جو ایسا ہو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور حکم ہو, اور جو بالکل ہی کروٹ نہیں دیتا جیسے ڈالا ویسے پڑ گیا وہ ہلتا نہیں ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا, ہو سکتا اس کے لیے کوئی اور حکم ہو. واللہ اعلم. تو بہرحال یہ کہ بچنا ہی ہوگا اس سے کہ حدیث پاک میں مطلقاً منع ہے بغیر منڈیر کی. منڈیر منے روک نے گریل یا کوئی چیز ایسی چیز بنی ہوئی ہو یا کوئی ایسی ہیوی چیز رکھی ہوئی ہو کہ بندہ اس میں لڑکے بھی تو وہ گرے نہیں, نیچے جا کر نہ گرے, وہ چیز بھی نہ گرے اتنی وزن دار ہو. تو اس طرح رکاوٹ کے ساتھ سونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد لیاقت اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, عرض یہ ہے کہ کافی عرصے سے آپ کے مدنی مذاکروں میں یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کھانا چبا کر کھانا چاہیے, لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں ہوئی کہ چبا کر کیسے کھایا جاتا ہے اور ہمیں بھی کھانا چاہیے, بلکہ ہم تو یہی سمجھ جیسے کہ ہم چبا کر ہی کھاتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تقریباً کافی عرصے سے پیٹ کے امراض کافی سارے ہیں اور ہاضمے کے مسائل چلتے رہتے ہیں. ہفتے میں دو تین دن کچھ نہ کچھ مسائل چلتے رہتے تھے. تو ابھی چند دن پہلے میں نے چبا کر کھانے کی نیت کی, اچانک ہی ناشتے میں خیال آیا کہ چبا کر کھانا چاہیے, تو ایک لقمہ چبایا, دو تین, پھر میں نے ٹائم نوٹ کیا کہ لقمہ چبا کر کھائیں تو کتنا وقت لگتا ہے. تو تقریباً 30 سے 35 سیکنڈ ایک لقمے کو اگر جلدی جلدی چبا کر کھا لیا جائے, دو بار چبایا جائے تو وہ 30 سے 35 سیکنڈ لگے. پھر دو تین چار لقموں پر, پانچ لقموں پر میں نے ٹائم اس کا نوٹ کیا تو تقریباً 30 سے 35 سیکنڈ لگتے تھے. تو اس طرح پھر ذہن بنا مزید چبا چبا کر کھانے کا. تو دوسرے دن, تیسرے دن, اب تقریباً 10 سے 15 دن ہو چکے ہیں چبا چبا کر کھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو الحمدللہ عزوجل مجھے اکثر جو میں دوائیاں لیتا تھا, یعنی دوسرے تیسرے دن چوتھے دن, کبھی ہفتے میں دو تین بار جو مطلب ہاضمے کی دوائیاں وغیرہ یہ چلتی رہتی تھیں, اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی ہاضمے کی گولیاں وغیرہ کوئی دوائی بھی نہیں لی. اور چند اسلامی بھائیوں کے سوالے سے جب میں نے بتایا تو انہوں نے بھی شروع کیا الحمدللہ عزوجل. پھر یہ کہ کبھی بھول جاتے تھے کھانے میں تو پھر ایک دوسرے کو یاد کروا دیتے تھے, تو اس طرح وہ یاد دہانی ہوتی رہتی تھی اور سلسلہ چلتا رہا. ابھی ہم مدنی قافلے میں یہاں بھی اسلامی بھائیوں کو بتایا تو انہوں نے بھی, اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی چبا چبا کر کھائیں گے. اس کے علاوہ اور جو مجھے فائدہ ہوئے ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہوا کہ شوگر کا بھی میرا سلسلہ تھا تو الحمدللہ عزوجل شوگر میں نے جب چیک کی تو مجھے کافی اس میں مطلب بہتری نظر آئی, کیونکہ 60 سے 70 پوائنٹ شوگر نیچے آ گئے. ایک بار چیک کی, پھر دوبارہ بھی چیک کی تو کافی نیچے تھی شوگر. تو اس کی بھی یہ برکتیں ظاہر ہوئی ہیں ہم قافلے والوں کے لیے, سب اسلام بھائیوں کے لیے. دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مرحبا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جلد بازی کے بجائے اچھی طرح چبا کر کھانا سیکھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان, ڈاکٹر زیرک قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. خراٹوں کے حوالے سے جو طبی طور پر یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ موٹاپا پن ہے, اور اس کی وجہ سے گلے کے پٹھے اور مسلز کی وجہ سے لیرنگس جو ہے یہ تھوڑا کلوز ہو جاتا ہے. یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے جس کو سلیپ اپنیا بولتے ہیں, جس میں دماغ کو آکسیجن بھی صحیح طرح سے نہیں پہنچتی, اور ایسا بندہ جو ہے وہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی اور دن بھر بھی وہ تھکا ماندہ رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ واقعی یعنی کہ جو کھراٹے نوٹ کیے نا, ان میں جو بعض شخصیات جو ذہن میں آتی ہیں افراد, ان کا وزن بڑا ہوا دیکھا ہے نارمل سے زیادہ, تو ان کے کھراٹے سننے کا اتفاق ہوا ہے. بعض اوقات یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہوگا, نارمل وزن والے کو بھی ہو سکتا ہے کھراٹے ہو جاتے ہوں, خدا بہتر جانے. کھراٹے وہ برے کہ جو دوسرے کی ایزا کا باعث بنے, ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھراٹے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے, لیکن میں نرس کہتا کہ وہ تو کوئی بھی فعل ایسا نہیں تھا نا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, نہ خود کو تکلیف ہو نہ دوسرے کو تکلیف ہو. بابا ایسے کھراٹے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وزن مبارک, بلکہ ایک ایک بال مبارک سب نارمل معتدل. یہ جو صلو علی الغبی کھراٹے کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی مطلب تیز آواز میں کھراٹے لینے کا عادی ہے اور اس کمرے میں سوئے ہوئے دیگر افراد یا آرام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑی ہی بے چینی اور بے قراری اور زبردست اذیت بھی ہے, تو شاید میرا گمان کہ کیا یہ کھراٹے لینے والا تو گناہگار نہیں نہ ہوگا. اس یہ تو یہ بیچارہ کب چاہے گا کہ میں یہ لوں, مگر جو اذیت ہے وہ اس کا تو خیر بیان سے باہر ہے, لیکن اس کو تو بیچارے کو کوئی حکم کیا فرما دیا. دیکھیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, میں تو وہ چل مدینہ کے قافلہ یاد آ گیا. ایک عیسائی بھائی ہمارے قافلے میں تھے, مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ میں محلہ مسفلہ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہ سوتے وقت وہ غائب ہو جاتے تھے, کچھ ایسا جو یاد آ رہا ہے مجھے. تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ یار مجھے کھانسی ہو گئی ہے, تو میں اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں میں کھانسوں تو نیندیں خراب ہوگی, اس لیے میں تو جا کر وہ کبری کے نیچے پل کے نیچے دن کے وقت وہ بےچارے سو جاتے تھے. تو یوں کراٹے شاہ کو بھی اگر یہ توفیق ملے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے کچھ نہ کچھ یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. ورنہ یہ کہ ظاہر قصدن تو ویزا دے نہیں رہے بے بسی ہے ان کی, ان کا تو جب پتا چلتا ہوگا کہ میں اس طرح کراٹے لیتا ہوں تو شاید ان کو خود اس کی کچھ پریشانی بھی ہوتی ہو. اب حکم شرعی تو اس پر مفتی صاحب فرمائیں گے کیا لگے گا. جی آپ نے ارشاد فرما دیا, ظاہر ہے کہ اس نے قصدن تو ایسا کرنا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اکثریت کو واقعی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خراٹے لیتی ہے, تو جب ان کو بتایا جائے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے, تو اس وقت بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے وہ خراٹے لیتے ہیں. اچھا یہاں میں تھوڑا سا بپا ایک معاشرے میں چلنے والا بے تکلفانہ انداز بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. اب کوئی خراب جیسا بھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ اگر اس کو کہو نا تو وہ مانتا نہیں ہے, اب اگلے کو منوانے کا بھی ایک جذبہ بھیجا لگا رہتا ہے, تو وہ بعض کیا شرارت ہوں گی کہ یہ جب سویا ہوگا تو موبائل فون میں اس کے کھراٹے ریکارڈ کریں گے, اور ریکارڈ کرنے کے بعد اب اٹھنے کے بعد اس کو سنائیں گے کہ دیکھ تو ایسے کھراٹے لیا کرتا تھا. تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ شاید اگر وہ سنے گا نا بعد میں تو یہ سننے سے وہ مسکرائے گا تو ضرور, لیکن اس میں اس کو اپنی ذلت شاید محسوس ہوگی کہ یار یہ میں مطلب سب کے بیچ میں شرمندہ ہو رہا ہوں. تو کیا کسی کو یہ انداز مزاحن یا اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا اس کے کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ ہاں یہ ظاہر ہے کہ اگر اس کی دل آزاری کا سامان ہے اس میں تب تو یہ اجازت نہیں دی جائے گی, تب موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ کھراٹے لیتا ہے اور کمرے بھی دو ہیں تین ہیں, اب اس کو ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ بھائی آپ دوسرے کمرے میں سو جائے کرو, اور پھر بھی یہ ضد کرتا ہے مانتا نہیں ہے میں کھراٹے لیتا ہی نہیں ہوں. اب اس وجہ سے کوئی اب ظاہر سونا تو سب کا حق ہے نا, تو اب اگر وہ اپنے حق کی جد و جہد میں اگر بولے کہ چلو یار میں پروف کر دیتا ہوں بس یہ لو سن لو, اور سب کے سامنے رسوائی والا انداز نہ ہو صرف اس کو مطمئن کرنا مقصود ہو, اب اس پہ کیا حکم لگائیں گے ہم؟ تو جیسا موقع و صورتیں ہوتی ہیں جوابات میں, کبھی کوئی کام گناہ ہوتا ہے کبھی مباح ہوتا ہے کبھی کار ثواب ہوتا ہے, جیسے جھوٹ بولنا حرام بھی ہے, جھوٹ بولنا جائز بھی ہے, جھوٹ بولنا واجب بھی ہے, بات صورت ایسی جس میں جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے, جھوٹ بولنا کار ثواب ہوتا ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے مطلب. یا کھراٹوں سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے, جس نے وہ اس کو آواز دکھائی سنائی وہ دوسروں کی ہمدردی میں سنائی کہ یہ مان نہیں رہا تھا اس کو کہ بھائی اتنے کمرے ہیں, کئی کئی کمرے ہوتے ہیں گھر میں, سب جگہ یہ تھوڑی تنگی ہوتی ہے کہ ایک کوٹڑی ہوتی ہے, کئی کئی کمرے ہوتے ہیں, تو اگر وہ اکیلا سوتا ہے اس کو وحشت نہیں ہوتی سو لیتا ہے, پھر خاما کا وہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے جب اور یہ مانتا بھی نہیں ہے جھگڑے کرتا ہے, اس کو بولو کہ تم کھراٹے لیتے ہو تو یہ لڑائی کرتا ہے کہ نہیں مجھے مجھ پر جھوٹا الزام رکھتے ہو, اب کسی نے پروف کر دیا تو ہاں اگر شرارتن کسی نے اس کو ریکارڈ کیا مذاق اڑانے کے لیے اور سب کو سناتا اور کہہ کے لگاتا کہ دیکھو اس بھائی کو سونا بھی نہیں آتا اس کا انداز تو دیکھو, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہو جائے اور یہ جو شرارتیں کرتا ہے یہ خود کھراٹے شاہ بن جائے. اس لیے کسی کو اس کی بیماری یا کسی کی تکلیف سے ستانا چیڑانا یہ بہت برا ہے, کسی لنگڑے کی نکالی کی لنگڑا کر چل کے دکھایا اور مذاق اڑایا, کوئی بعید نہیں کہ اسکوٹر پر جا رہا اور ٹھا کر کے گرے تو وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا یہ دو ٹانگ سے ہو جائے, اللہ کے قہروں کے سب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور ہمدردی کرنی چاہیے, خراٹے والے بھی بےچارے جو ہیں ان سے ہمدردی کی جائے, اسی طرح جو معذور ہوں بیمار ہوں ان کی بیماریوں کو ہدف تنقید بنانے کے لیے ان سے ہمدردی کی جائے, دعا کی جائے ان کے لیے, دل جوئی کی جائے نہ کہ دل آزاری. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے, ایک حدیث کا مضمون ہے, تو ایک چیچک والا شخص آیا جو دوسرے حاضرین تھے وہ تھوڑے اس سے کترائے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیچک والے آدمی کو بلایا اور اپنے برابر میں بٹھا دیا. چیچک ایک مشہور مرض ہے جس میں منہ پر دانے نکلتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے اس میں, اور پھر یہ دانے ایسے بس ہوتے ہیں کہ یہ اپنا نشان نہیں چھوڑتے, ان کے نشانات جو ہیں داغ یہ عمر بھر ساتھ رہتے ہیں. تو اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں, چیچک ہے مشہور, ویسے شاید تھوڑا بہت جو اردو جانتے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آتی ہوگی کہ یہ کیا میں کہنا چاہتا ہوں. بیماری ہے, یہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو جو بھی بیمار ہے اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے, اس کی دلجوئی کی ضرورت ہے, اس کو پیار دینے کی ضرورت ہے. نہ کہ بیچارہ ایک تو ویسے پہلے سے تکلیف ہے, پھر ہم نفرت ڈال کر اس کے اس سے دور رہ کر منہ بگاڑ کر اس کو مزید اس کے دل کو دکھائیں ہم, تو وہ ٹھیک ہو جائے اور ہم بیمار ہو گئے پھر اسی طرح کے یا اس سے زیادہ. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. سب کا بھلا, سب کی خیر, اور کل کی خیر میں ہمارا بھلا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ, یہ ملتان سے ایک اسلامی بہن کی طرف سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو پیغام آیا ہے کہ باپا جان, میں اپنا گولڈ بیچ کر کم از کم ایک یا دو سے زیادہ یونٹ پیش کرنے کی نیت کرتی ہوں. اپنا سونا گولڈ گولڈ اچھا اچھا ماشاءاللہ. اگر اس پر زکات فرض ہے تب تو زکات ادا کر دے. زکات سونا گھر میں جو ہوتا ہے عورتوں کے پاس پہننے کے لیے, تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کماتی نہیں ہیں تو ہم پر زکات فرض نہیں ہے. اگر وہ زکات کی مد میں بن جاتا ہے وہ سونا, جو شرائط ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں, تو اب وہ زکات سونے پر بھی فرض ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ استعمال کے لیے اس کے. تو اب اگر وہ ایسا ہے زکات سے بھی صاف ستھرا ہے تو بے شک اگر وہ دے گی تو ثواب کی حقدار بنے گی ماشاءاللہ. دوسری عیسائی بہنوں کو بھی ان کی تکلیف کرنی چاہیے, اس معاملے میں نکالی کرنی چاہیے. سب کو رائے خدا میں دینا چاہیے, رائے خدا میں دیا کام آئے گا. باقی سونا سب سما ہو گیا, سونا سونا والی کیفیت ہوگی مرنے کے بعد, سونا کام تو آنے سے رہا. اور جو یہ ٹیلی تھون میں وہ زکات دینا چاہیں گے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ پھر بتا دیں کہ یہ زکات ہے, تاکہ پھر ان کو زکات کے انداز پر اس کا ہیلہ شرعی وغیرہ کیا جا سکے. ورنہ یہ آپ ڈائریکٹ دے دیں گے تو پھر وہ زکات نہیں کہلائے گی, وہ ویسے استعمال ہوگا, زکات کے مد میں استعمال ہونا اس کا مشکل ہے. یہ اچھا, میں پہلے بھی میرے ذہن میں تھا, میں بولنا بھول گیا تھا کہ زکات کا اظہار کرنا پڑے گا نیت کے ساتھ ساتھ, یا ہم پر مطلب, ورنہ دوسرا کوئی زکات کا حقدار ہو اس کو زکات دیتے وقت نیت تو شرط ہے. نیت اس وقت زکات کی کر لے, یا جس کو دیا اس کے پاس ابھی باقی ہے, اس نے ہلاک نہیں کیا اس کو, تب بھی نیت ہو سکتی ہے. مگر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں جس کو زکات دی, گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں, لیکن ادارہ جو ہے نا اس کو بتانا ہو. جیسے ہم لوگ ہیں دعوت اسلامی والے, تو ان کو آپ زکات دیں گے تو بتانا ضروری ہے, کیونکہ ہم اپنے کو استعمال کرتے نہیں ہیں نا. تو یہ اس کا تاکہ شرعی ہیلا کیا جا سکے اور آپ کی زکات درست ادا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم الامین. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, ویسے تو شعبے 103 سے بھی زائد ہیں, عشر و اطراف کا. اس مجلس کے ذمے خصوصیت کے ساتھ تین کام ہیں, زمین کی پیداوار کی زکات جس کو عشر کہتے ہیں وہ جمع کرنا, اور اطراف کے دیہاتوں میں کام کرنا. پاکستان میں 70% سے زائد آبادی دیہی ہے, یعنی دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, کہیں چک کہتے ہیں, کہیں کلی کہتے ہیں, کہیں گوٹ کہتے ہیں, کہیں پنڈ کہتے ہیں. اس مجلس کا کام ہے عشر جمع کرنا, زمین کی زکات, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو, تاکہ جامعات المدینہ, مدرسۃ المدینہ اور دیگر جو ضرورت ہے اس کے لیے مدنی عطیات پورے ہوں. اور دوسرا دیہاتوں میں کام کرنا. الحمدللہ ہزاروں دیہاتوں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے, اور ذمہ داران جہاں بنائے گئے ہیں وہ تقریباً 14,000 دیہات ہیں اللہ کی رحمت سے. تین کام اس شعبے کے ذمہ ہیں، عشر، اطراف، گاؤں. تو عشر جمع کرتے ہیں یہ مجلس، اس مجلس کے اسلامی بھائی اطراف میں دیہاتوں میں بھی کام کرتے ہیں، اطراف یعنی شہر کے کمزور حلقے اور علاقوں میں چھٹی کے دن چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھی علاقہ دورہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حلقہ لگاتے ہیں. یہ مجلس جو عشر جمع کرتی ہے اس میں اہم ترین فصل ہے گندم کی، ویٹ کی، پنجابی میں کہتے ہیں کنک. پاکستان گندم کی پیداوار میں دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے. پاکستان کا الحمدللہ دنیا میں تقریباً 250 ممالک میں ساتواں نمبر ہے، سیونتھ نمبر ہے پاکستان کا. 2016 پچھلے سال میں پاکستان میں گندم کی پیداوار 25.5 ملین ٹن رہی. اور ہماری مجلس عشر و اطراف گاؤں میں وہ اسلام بھائی جنہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی، جن کا نمایاں کوششیں رہیں، ان میں مختلف اسلامی بھائی ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے نام پیش کرتا ہوں. وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ایک ماہ کے مدنی قافلے سب سے زیادہ تیار کیے وہ قادری کابینات کے ہیں، اور ان کا نام ہے محمد صدیق اتاری. وہ اسلامی بھائی جنہوں نے گاؤں ذمہ داران کا تقرر سب سے زیادہ کیا وہ سہروردی کابینات کے ہیں، ان کا نام ہے محمد عقیل اتاری. علاقائی ذمہ دار جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ بنائے وہ امجدی کابینات کے، ان کا نام ہے عبد الرحمان اتاری. وہ اسلامی بھائی جنہوں نے 2016 کے اندر گندم کا عشر سب سے زیادہ جمع کیا وہ صدیقی کابینات کے شفقت اتاری. اور شفقت اتاری صدیقی کابینات، انہوں نے چاول کا عشر بھی سب سے زیادہ جمع کیا. کپاس یعنی کاٹن، روئی بھی جس کو کہتے ہیں، اس کا عشر سب سے زیادہ سرانی کابینات میں جمع کیا گیا، اور ذمہ دار کا نام ہے محمد ندیم اتاری. گنے کا عشر سب سے زیادہ سرانی کابینات کے محمد ندیم اتاری نے ہی جمع کیا. مکئی اور آلو کا عشر سب سے زیادہ ارشد اتاری نے جمع کیا، اور ان کا تعلق ہے چشتی کابینات سے. کھجور کا عشر سب سے زیادہ جنیدی کابینات میں جمع ہوا، اور ذمہ دار کا نام ہے محمد زاہد اتاری. کھیرا، اس کا عشر سب سے زیادہ سہروردی کابینات کے عقیل اتاری کے ہاں جمع کیا گیا. مالٹا، کنو وغیرہ، اس کا سب سے زیادہ عشر غلام حسین اتاری غزالی کابینات نے جمع کیا. باجرہ، اس کا عشر سب سے زیادہ حسنینی کابینات کے نذیر اتاری نے جمع کیا. یا سیدی یا مرشدی، دعوت اسلامی کے اخراجات آپ کو معلوم ہی ہیں اربوں روپے کے ہیں، اور جامعۃ المدینہ صرف ایک شعبہ اس کا خرچہ تقریباً 76 کروڑ کا ہے، اور مدرسۃ المدینہ جز وقتی، کل وقتی، رہائشی، یہ ان کے لل بنات بھی ان کے سالانہ اخراجات 1 ارب سے تجاوز کر گئے. تو اتنے سارے یہ اخراجات جمع کرنے کے لیے ہماری یہ مجلس عشر بھی جمع کرتی ہے، اور ان کے جمع کرنے کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو عشر کی آگاہی ہوئی، اور انہیں عشر دینا شروع کیا، عشر نہ دینے کے گناہ سے بچنا شروع ہو گئے. اب کوئی آپ کو ایسی دعا فرما دیں، گندم کی فصل آنے والی ہے مارچ میں، اگلے مہینے سے سندھ کی طرف سے اس کی کٹائی شروع ہوتی ہے اور پنجاب اور کے پی کے کی طرف جاتی ہوئی یہ مئی تک چلے جاتی ہے. کیونکہ پیش کی آپ فرما دیں گے اپنے مریدین سے، اپنے طالبین سے، اپنے عقیدت مندوں سے، آپ کے کروڑوں بے شمار چاہنے والے ہیں، ان سے اگر آپ فرما دیں گے کہ عشر جو ہے یہ دعوت اسلامی کو دیں تو انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی کا بھلا ہو جائے گا. اور کوئی دعا بھی دے دیں کہ زیادہ عشر دے یا زیادہ عشر جمع کرے، اس کے لیے کوئی خاص دعا دے دیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کی دعا کی برکت سے ہماری مجلس اور ایکٹیو ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. شہزادہ حضور ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی ہمارے نگران پاکستان نظام کابینہ نے عطا کیے، اور اچھے اچھے، مطلب آپ دیکھیے کتنا وہ کارکردگی بھی ہوئی. اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ایک بھرپور کوشش کر کے دعوت اسلامی کے لیے عشر جمع کیا، تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جن اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے لیے عشر جمع کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں قبول فرمائے، ان کا یہ جمع کرنا قبول فرمائے. اور ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی ایک عالمگیر تحریک ہے، اور اس کے لیے ظاہر خرچے کی تو ضرورت پڑتی ہے, تو اور یہ ظاہر جو بھی یہ سارے معاملات ہیں, مدنی چینل بھی اگر یہ چل رہا ہے تو یہ پیسوں ہی سے چل رہا ہے, خرچے ہی سے چل رہا ہے, اخراجات اس کے بھی ہیں, مدارس المدینہ, جامعات المدینہ اور بھی کئی اس کے شعبہ جاتے ہیں, تو اس میں ظاہر کہ رقم کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں بہرحال جتنا ہو سکے عشرے کی ترکیب کرنی چاہیے, اور زکوٰۃ جس طرح فرض ہے تو عشر بھی یہ فرض ہے ان پر جو اس کی اپنے جن کی یہ زمین ہے اور وہ پیداوار جن کی ہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے جبکہ عشر تو وہ ہر پیداوار پر ہے. یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ کئی لوگوں کو عشر کا جو ہے وہ اس مدنی ماحول کی برکت ہی سے ان کو پتا چلا ہوگا, بلکہ نام بھی اسی وقت سنا ہوگا, انہیں کئیوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا اور یہ مسئلہ بھی پتا نہیں ہوگا. تو اس پہ جتنا ہو سکے مزید جو ہے وہ اس پہ ترکیب کرنی چاہیے, اور جتنا ہو سکے جو بھی جیسا کہ حاجی شاہد نے فرمایا کہ وہ گندم کے حوالے سے, تو اللہ کرے کہ اب یہ پتا چلے کہ پچھلی بار کتنا ہوا تھا اور اس بار کتنا. خیر برن کہ اللہ کرم فرمائے کہ جو زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے اللہ تبارک و تعالی اس سے حج کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ جن اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی اللہ کریم ان سب کو اس کا اجر بھی دے, اور جو اس مجلس سے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اسلامی بھائی, بعض اوقات ہمارا وقت پر نہ جانا بھی نقصان دے سکتا ہے اور سستی نقصان دے سکتی ہے, آپ کے جدول کی کمزوری بھی نقصان دے سکتی ہے, لہذا یہ پورا شعبہ ہے, اس کے نگران ہیں ملک بھر کے عشر وغیرہ فصل وغیرہ کی کب کہاں کس چیز کی کٹائی ہے, اس کا پورا نظام بنا کر دیا جاتا ہوگا. تو جو اسلام بھائی شعبے سے بھی وابستہ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنا عشر قبول وصول کرنے کے لیے جائیں لینے جائیں, بلکہ ہمارے الحمدللہ کسان اور جو اس طرح کام کرتے ہیں ان کے تربیت کے سلسلے اور ان کے اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, انہیں مدنی مذاکرے دکھانے کی کوشش کریں, ان کے مدنی قافلے سفر کروائیں, انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کروائیں, تاکہ گاؤں و دیہاتوں کے اندر جو کچھ ماحول ہے وہاں پر علم دین پہنچانا بے حد ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. تو بالخصوص یہ جو اطراف گاؤں اور عشر وغیرہ جمع کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, انہیں چاہیے کہ محض عشر جمع کرنے ہی تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں, بلکہ ان تک علم دین کی باتیں پہنچائیں, ان کے وہاں پر مدنی حلقے لگائیں, انہیں مسائل بتائیں جو نماز کے احکام ہیں یا دیگر ہماری کتابیں درس دیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں زبردست سنت و بھرا ایک ماحول بھی بنے گا. نیز یہ کہ ان گاؤں دیاتوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لازمی طور پر لگائیں. اب یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائے کون, تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والوں کی تربیت کی جائے, ان کے کورس کروائے جائیں, جسے مدنی قاعدہ کورس ہمارے یہاں کیا جاتا ہے, تاکہ یہ گاؤں دیہاتوں میں بھی قرآن کی تعلیم عام ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ظاہر ہے کہ نیکی کی دعوت جو ان کو بھی تو دینی ہی ہے نا, اور صرف ان کو نہیں ہر جگہ ہر مسلمان کو نیکی کی دعوت دینی ہے, تو بہرحال صرف عشر کے لیے نہ جایا جائے, نیکی کی دعوت ان کو بھی دینی ہے, ان کو بھی مدنی ماحول سے عملاً وابستہ کرنا ہے, اور ان کو بھی نمازی بنانا ہے, ان کو بھی سنتوں کا عامل بنانا ہے, سنتوں کا پابند بنانا ہے. صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. آج جو ہے وہ مادری چینل کے ناظرین سے جو سوال ہوا تھا کہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور لقب خادم النبی ہے جس پر ان صحابی کو فخر ہے، تو جواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. درست جواب دینے والوں کے نام عبد الرحمن حافظ آباد، محمد فاضل لیرا غازی خان، اکبر اتاری پشاور، منظور اسلام آباد، عاصم نوید سیالوی، سردار آباد فیصل آباد، جاوید مدینہ الاولیاء ملتان، مقصود اتاری گزار طبا سرگودا، بنت افضل شہر جتوئی، شبیر اتاری چیچا وطنی پنجاب، حسان رضا باول مدینہ، قمر رمضان اتاری مرکز الاولیاء لاہور، شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان. قرآن اندازی میں جو نام نکلا وہ ہے منظور اسلام آباد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج عشر اطراف کے تعلق سے آپ نے مدنی گلدستہ نگران پاک کابینہ کا دیکھا، اور لازمی بات ہے عشر و اطراف کے تعلق سے ہماری ایک تعداد کا تعلق ہے. اور ہمارا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے کسان اجتماع کریں، اور بڑے پیمانے پر کرنے کی سوچ ہے. ایک یہ بھی ذہن ہے کہ 14,000 گاؤں کا ہمارا ہدف ہے کہ ہم انشاءاللہ الرحمن اس میں کسان اجتماع کی ترکیب بنائیں گے. اور جس طرح مدنی پھول دیے گئے کہ نیکی کی دعوت عام ہونی چاہیے، نیکی کی دعوت جو ہے وہ اس کی ترکیب ہونی چاہیے، تو اس میں یہ کہ الحمدللہ یہ اجتماع ہوگا، اور یہ اجتماع انشاءاللہ الرحمن 10 تاریخ کو ہوگا، اور 2 بجے سردار آباد سے اس اجتماع کا سلسلہ بیان کے ذریعے شروع ہوگا. اور انشاءاللہ الرحمن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جو جماعت نماز جمعہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن نگران شورا بھی اس میں سنت و برا بیان فرمائیں گے. اور یہ اجتماع انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تو جو اسلام بھائی جو عاشقان رسول جن کے اس طرح تعلقات ہیں وہ اجتماعی طور پر اس کی ترکیب بنائیں، اور یہاں پر آپ اس اجتماع میں شریک بھی ہوں، اور مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ الرحمن یہ براہ راست ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ ہے عشر کے احکام، 50 صفحات پر مشتمل ہے، 50 اس کے صفحات ہیں، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور گاؤں دیہاتوں میں یہ دینا بھی چاہیے کسان حضرات کو، کسان اسلامی بھائیوں کو. حجی امین دعا. ماشاءاللہ یہ ٹیلی تھون کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، تو زمزم نگر میں ایک اسلامی بھائی کی بچوں کی امی نے اپنا سونا بیچ کر 29,000 روپے بنے، اور مزید اس میں ملا کر 3 یونٹ جو ہے وہ الحمدللہ ٹیلی تھون میں انہوں نے جمع کروایا. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین او بی وین اجتماع کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو کوئی بھی مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفائے راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین بالخصوص سیدی مرشدی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم امام غزالی صدر الشریعہ مفتی احمد یار خان صدر اللہ فاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم حاجی فاروق دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات اور وہ عاشقان رسول جنہوں نے ماہ فیضان مدینہ اس کو بک کرا لیا ہے اور جو مزید بھی بک کرا لے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے ہمارے بہن بھائیوں کی بھی بخشش فرما ہمارے عائز و اقربا رشتہ داروں کو بھی بخش دے یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان عاشقان رسول کو بھی بخش دے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ زوال نعمت سے بچا یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو نیکیاں کرتے رہیں نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں برائیوں سے بچتے رہیں دوسروں کو بھی بچاتے رہیں یا اللہ امت کی اصلاح کا ہمیں درد عطا فرما دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے اور سنتوں کی اس عظیم تحریک کے لیے کچھ کرنے کا ہمیں مدنی ذہن عطا فرما اس کے لیے وقت دینے کی توفیق عطا فرما اس کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ اس کے لیے جو قربانیاں جو کوئی بھی دے رہا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما امیر اہل سنت مختلف مدنی کاموں کے لیے دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات دینے والوں کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کرنے والوں کے لیے اے اللہ جو جو دعائیں عطا فرما رہے ہیں ان میں ہمیں حصہ عطا فرما ان میں ہمیں حصہ عطا فرما ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا ایمان اور عافیت کی ہمیں زندگی نصیب فرما جب ہمارا آخری وقت ہو اے کاش کہ ہم مدینہ منورہ میں ہوں زیر گنبد خضرا ہوں لبوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں اے کاش کہ اسے اس وقت ہمیں جلوہ محبوب نصیب ہو اور سرکار کے جلووں میں ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما جنت البقیع ہمارا مقدر بن جائے اور جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما اے اللہ ہماری بیماریاں دور فرما. جنہوں نے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا, کہلوایا, پرچیاں دیں, جو مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, جو جو بھی ذرائع سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, جو اس وقت مدنی چینل کے حاضرین ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, جو جو مریض ہیں, جو مریضوں کے نمائندے ہیں, مولا ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے, شفا عطا فرما. طرح طرح کے امراض میں مبتلا مریض, اے اللہ جن کے ماں باپ پریشان ہیں, گھر والے پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, والد صاحب کو کینسر ہو گیا, والد صاحب کو ٹیومر ہو گیا, والد صاحب کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, کسی کا بھائی ایکسیڈنٹ میں زخمی پڑا ہے, کسی کا لال, موت و زندگی کی کشمکش میں ہے. اے مولا ان عاشقان رسول کے جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں, تیرا جو پسندیدہ بندہ ہے, اے اللہ ان پسندیدہ بندوں کے واسطے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کی بیماریاں دور فرما, تکلیفیں دور فرما, امراض دور فرما, صحتوں بھری, عافیتوں بھری, راحتوں بھری, سنتوں بھری, مدنی کاموں بھری, اے اللہ انہیں زندگیاں نصیب فرما. ہماری قرض داریاں دور ہو جائیں, کاروباری جو مشکلات کا شکار ہیں, نوکریوں کے جو معاملے میں پریشان ہیں, اے اللہ انہیں بھی آسانیاں عطا فرما. جو بارے قرض تلے دبے ہیں, قرضے سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں, اے اللہ ان کو بھی دور فرما دے. سب کو آسانیاں عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سکونوں کو سکون عطا فرما, بے قراروں کو قرار عطا فرما. اے اللہ قلبی ذہنی سکون ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے, بچے بچے کو نمازی بنا دے. یا اللہ دعوت اسلامی کے جملہ تمام ہی شعبہ جات کو ترقی اور عروج عطا فرما. بالخصوص مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کے لیے جو ٹیلی فون کا سلسلہ ہے, اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما. مولا غوث اعظم کا واسطہ ہماری مدد فرما, مددگار پیدا فرما, روح القدس کے ذریعے ہماری مدد فرما. دعوت اسلامی کے ہر محبت کرنے والے, ہر چاہنے والے کو اس ٹیلی فون کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کوششیں کرے ان سب کا بیڑا پار فرما, سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے. دعوت اسلامی کے لیے تن من دھن کے ساتھ رات دن کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما, ان کے فیوز و برکات سے ہم کو ہمارے نسلوں کو مالا مال کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا خدا اسباب مجھ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول یا حبیبی من ابا یا حبیبی من ابا جلال حسین مرحبا یا نور العینین مرحبا جلال حسین مرحبا یا نور العینین مرحبا جلال حسین مرحبا یا نور العینین مرحبا والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی شلوم جیوانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم آخر ہو یا اللہ ہم سب مدینے میں اور عافیت کے ساتھ لب پر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مدنی مزدلفہ فیضان عطا جاری رہے گا انشاءاللہ.